السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 11 دسمبر 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 72 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات ریئل ٹائم یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. اس دفعہ تو کوئی ایز سچ کوئی بڑے لیول کا کوئی کرنٹ افیئر نہیں ہے. ایک مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے تھا وہ, الحمدللہ پچھلی اتوار کو ہم نے ایڈریس کر دیا, کل اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہو گئی ہے. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ہر جاندار کو جوڑے میں پیدا کیا گیا, جبکہ کافی ایسے یونی سیلولر آرگنز ہیں جو جوڑے میں نہیں بلکہ خود ہی دو میں تقسیم ہو جاتے ہیں. دیکھیں قرآن اور سنت میں جو بھی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں نا وہ جنرل رول کے طور پر ہے, ایکسیپشنز تو ہر جگہ موجود ہیں. خود فرشتے دیکھ لیں وہ بھی جوڑوں کی شکل میں نہیں ہے. اب کوئی یہ آیت قرآن کی سورہ الزاریات کی پڑھ کے یہ کہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مخلوقات کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے تو فرشتوں میں میل اور فی میل کیوں نہیں ہے, تو ول آف گاڈ ہے. جنرل رول یہی ہے, چاہے وہ اینیملز ہوں پلانٹس ہوں یا ہیومن بینگز ہوں, جوڑوں کی شکل میں چیزیں پیدا ہوئی ہیں. تو اس طرح کی جو ایکسیپشنز ہیں, خیر اس کی بھی تفصیل میں میڈیکلی جایا جا سکتا ہے لیکن ضرورت نہیں ہے بال کی کھال اتارنے کی. فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ کا دعویٰ بالکل درست, لیکن یہ جنرل رول نہیں ہے, یہ ایکسیپشن ہے. اس طرح کی کئی ایکسیپشنز اور بھی موجود ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات میں. ہم اگر دیکھنا شروع کریں آپ کو کئی اور چیزیں ملیں گی جو ایکسیپشنل ہیں, یعنی اوورال جو رول ہے اللہ تعالیٰ کا اس سے ہٹ کے. مثلا اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے سٹارٹ میں فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے, اس رب کا تقوی اختیار کرو, یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر دونوں سے کثیر تعداد میں مرد و عورت اس زمین کے اوپر بسا دیے. اس رب کا تقوی اختیار کرو کہ جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے اپنے مسائل کا حل کرتے ہو اور رحمی رشتوں کا خیال رکھتے ہو. یہ سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے. لیکن عیسیٰ ابن مریم تو کسی مرد و عورت کے تعلق سے نہیں پیدا ہوئے, ان کی ولادت جو ہے وہ معجزانہ ہے, بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے. اب کوئی شخص قرآن کی یہ سٹیٹمنٹ اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کا ذریعہ مرد و عورت کو بنایا, اسی طریقے سے سورۃ الدہر کے سٹارٹ میں بھی آیا ہے کہ ہم نے انسان کو مرد اور عورت کی منی کے ملاپ سے پیدا کیا ہے, یہ ساری آیات ایک طرف رکھی جائیں اور دوسری طرف عیسیٰ ابن مریم کی جو ایکسیپشن ہے کہ بغیر باپ کے انہیں اللہ نے پیدا کیا, اسی وجہ سے انہیں پروٹوکول کے طور پر روح اللہ کہا گیا, اللہ کی روح ہے. قرآن میں ہے روح من, وہ اللہ کی طرف سے خاص روح ہے. اور ان کی والدہ کو اور انہیں جہان والوں کے لیے نشانی بنایا گیا. تو یہ ایک ایکسیپشن ہے قرآن کی, وہ آیات جو یہ بتاتی ہیں کہ مرد و عورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا. وہ آیات حضرت عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش کے ساتھ متصادم نہیں ہیں. عیسیٰ ابن مریم سے بھی بڑھ کر حضرت آدم علیہ السلام وہ تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت تھی اور یہ سارے معاملات آگے چلے. اچھا اس میں بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بہن اور بھائی کا رشتہ جو ہے وہ حرام ہے تو پھر یہ آگے نسل کس طرح چلی. اس کے بارے میں قرآن و سنت میں خاموشی اختیار کی گئی ہے, نہ یہ کوئی ایسی تفصیلات ہیں جنہیں ڈسکس کرنا ضروری ہے. بہن اور بھائی کے رشتے کی جو حرمت ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اگر اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتا تو یہ بھی حرمت کوئی نہ ہوتی. جس طرح کہ بنی اسرائیل کے اندر اس چیز کی اجازت تھی کہ کوئی مرد دو بہنوں سے اکٹھا نکاح کر سکتا ہے, لیکن سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. جو حرمت والے رشتے گنوائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بیک وقت دو بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا. آلٹرنیٹیولی ضرور ہو سکتا ہے, ایک وقت میں دو عورتیں عقد میں نہیں آ سکتی. اور اسی کی ایکسٹینشن پھر نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. قرآن میں تو اتنا ہی آیا کہ دو بہنیں ایک عقد میں نہیں آ سکتی, لیکن بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے اس کی ایکسٹینشن اس اعتبار سے فرمائی کہ پھوپی کو اور اس کی بھتیجی کو ایک جگہ پہ جمع نہیں کیا جا سکتا. اور اسی طریقے سے اس کا ایک فارمولہ آپ سمجھ لیں, ہر وہ دو عورتیں جن میں سے اگر کسی ایک کو مرد تصور کر لیا جائے اور ان کی آپس میں شادی نہ ہو سکتی ہو تو وہ دو عورتیں کسی ایک مرد کے ہاں جمع نہیں ہو سکتی. مثلا قرآن میں آیا کہ دو بہنیں ایک مرد کے اندر جمع نہیں ہو سکتی, تو دو بہنوں میں سے اگر ایک کو مرد تصور کر لیں تو یہ آپس میں کیا رشتہ بنا, بہن اور بھائی کا. تو کیا بہن بھائی کی شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں. اب یہ ایک جنرل رول ہے. اسی طریقے سے پھوپی اپنے بھتیجے کے ساتھ یا بھانجے کے ساتھ شادی کر سکتی ہے کیا؟ نہیں. تو بس بھتیجی اور بھانجی اور وہ پھوپی کسی ایک مرد کے اندر بھی جمع نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے کیا چچا اور بھتیجی کی شادی آپس میں ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. بس اس طریقے سے اب خالہ ہے یا پھوپی ہے اور جتنے رشتے ہیں ان کے جن رشتوں کے ساتھ حرمت والا معاملہ بنتا ہے وہ دونوں ایک مرد کے اندر جمع نہیں ہو سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رول کے طور پر. اب رہ گیا کہ شروع میں کیسے نسل چلی, اس میں اہل تشیعوں کے ہاں روایتیں ملتی ہیں کہ آسمان سے کوئی اسپیشل عورتیں نازل کی گئیں جن سے آگے نسل چلی. اہل سنت کے ہاں اس طرح کی کوئی روایت ملتی نہیں ہے, اور شیعہ کے ہاں بھی جو روایتیں ہیں وہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کے ریفرنس سے نہیں ہیں, بلکہ ان کی اپنی جو روایات چل رہی ہیں اس کانٹیکسٹ میں. ورنہ اگر یہ اتنا کوئی ضروری ٹاپک ہوتا تو قرآن میں ایڈریس ہو جاتا. اہل سنت کے ہاں ایسا کچھ نہیں ملتا. البتہ جو شروع کے مفسرین ہیں انہوں نے جو اسرائیلی روایتیں ہیں ان سے رزلٹ نکالا ہے کہ صبح کے وقت جو جوڑا ہوتا تھا ایک مرد و عورت کا, حضرت آدم اور سیدہ حوا علیہ السلام کے ہاں, اور شام کے وقت جو جوڑا ہوتا تھا ان کا کراس کروایا جاتا تھا. یہ بنی اسرائیل کی روایتیں ہیں, یعنی قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملتا. یعنی صبح کے وقت جو لڑکا پیدا ہوا اس کی شادی, شام کے وقت جو لڑکی ہے اس کے ساتھ, اور اسی کانٹیکسٹ میں وہ کہتے ہیں وہ قابیل اور حابیل کی آپس میں جو لڑائی ہوئی, حالانکہ قرآن نے اس لڑائی کی وجہ اس طریقے سے کھول کر بیان نہیں کی, صرف اتنی کی ہے سورہ المائدہ کے اندر کہ ایک نے نظر پیش کی اللہ کے ہاں, وہ قبول ہو گئی, دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. ان کی آپس میں جیلسی فیکٹر تھا جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, اور یہ سارے کا سارا معاملہ پھر آگے قتل و غارت والا جو ہے وہ اسی کے سر پہ، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب بھی کوئی کسی کو اس طرح ناحق قتل کرتا ہے تو اس کا عذاب اس پہلے قاتل کے اوپر بھی ہوتا ہے جس نے اس سارے معاملے کو آغاز کے طور پر کیا تھا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، انٹینڈڈ چھوڑی بھی، ان کے اوپر تباہ آزمائی کرنے کا فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ان میں سے نکلنا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر سپوز یہ انفارمیشن حاصل بھی ہو جائے تو اس میں سے نکلے گا کیا؟ آپ کی صرف ایک علمی شہوت پوری ہوگی۔ قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ ریزلٹ اورینٹیڈ ہیں۔ پورے قرآن کے اندر آپ کو نبی الاسلام کی بایوگرافی نہیں ملے گی، وہ ہمیں سیرت الرسول کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن نبی الاسلام کی سیرت کے بارے میں جب پوچھا گیا، صحیح مسلم میں حدیث ہے عائشہ سے کہ نبی الاسلام کے اخلاق آپ کی سیرت کے بارے میں فرمائیں، تو ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، قرآن ہی نبی الاسلام کی سیرت ہے۔ اب اگر آج کا کوئی مسلمان ہوتا تو وہ کہتا کہ اماں یہ آپ بتا رہی ہیں قرآن سیرت ہے، تو قرآن میں تو نبی الاسلام کے ماں باپ کا نام نہیں آیا، آپ کے ماں باپ کا جس نے نکاح پڑھایا تھا یا پڑھا تھا گواہ کون تھے، اس کا ذکر کوئی نہیں موجود، رشتہ کس نے مانگا تھا۔ تو یہ کہانیاں آج کے دور کی ہیں۔ یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس دور کے انسانوں کے لیے جس دور کے اندر پیغمبر آتے ہیں، کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا خاندان کون سا ہے، اس کے معاملات، ماضی، یہ سب کچھ۔ جو ابو سفیان کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ وہ کیسر روم کے دربار میں جب انہیں بلایا گیا تھا تو جو اس نے سوالات پوچھے تھے۔ لیکن ونس ایک چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد پھر اس شخص کا اپنا کردار بتاتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ آج کے دور میں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام بنو ہاشم میں آئے، کیونکہ ہم نہ تو بنو ہاشم کے بارے میں کوئی جانتے ہیں، نہ ہماری کوئی ان کے ساتھ لین دین ہے یا کوئی آبزرویشن ہے۔ ہم ان کے بارے میں بھی جتنا جانتے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہی جانتے ہیں۔ ہاں، اس زمانے کے لوگوں کے لیے امپورٹنٹ تھا کہ آپ اعلی خاندان میں پیدا ہوں تاکہ باقی لوگوں کے اوپر، قریش کا چونکہ غلبہ تھا اس حوالے سے پوری عرب کی سرزمین میں، اور اس میں بھی بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ دو ڈومیننٹ خاندان تھے، بنو امیہ کے پاس حکومت ہوتی تھی، بنو ہاشم جو ہے وہ متولی تھے حرم کے، اس کی وجہ سے ان کی بڑی ایک عزت تھی۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام ہمیشہ ڈومیننٹ قبائل کے اندر آتے ہیں تاکہ اس اعتبار سے انہیں کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ اس کا یہ قطر کوئی مقصد نہیں ہے کہ اسلام کوئی اس طرح کے قبائلی تعصب کے اندر بلیو کرتا ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے پرائیورٹی دی ہے کچھ خاندانوں کو اس حوالے سے، اللہ نے انہیں چن لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے چن لیا، بنو اسرائیل کو بھی اور بنو اسماعیل کو بھی۔ بنو اسرائیل کے اندر کتنے پیغمبر ہوئے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں دو دفعہ فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی اور میں نے تمہیں اپنے زمانے کے تمام جہان والے لوگوں پر فضیلت دی تھی۔ ہزاروں انبیاء کا سلسلہ آیا، بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حکومتی معاملات بھی بنی اسرائیل میں انبیاء دیکھا کرتے تھے، اور جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا تو فوت ہونے سے پہلے ایک اور پیغمبر کو اپنا جانشین چھوڑ کے جاتا تھا، اور یوں چین چلتی تھی۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے، اب انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہے، خلفاء ہو گئے، اور ظاہر ہے ان کا سٹیٹس پھر وہ والا تو نہیں ہو سکتا۔ جب ختم نبوت ہو گئی تو نبی علیہ السلام کے بعد تو آپ کسی شخص کے بارے میں کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ 100% کوئی پرفیکٹ پرسنالٹی ہوگا۔ 100% پرفیکٹ تو اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہو سکتی ہیں، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹیز ہو سکتی ہیں، باقی تو سب لوگوں نے فالو کرنا ہے۔ تو اس طرح کی وہ جو ایکسیپشن سے مجھے یاد آیا، کئی ایکسیپشن موجود ہیں قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے عموماً جب انسانوں کا ذکر کیا ہے پارہ نمبر 30 میں، تو فرمایا ہے انسان کا جو لائف سائیکل ڈسکس کیا ہے، فَأَمَاتَهُ وَأَقْبَرَهُ، یعنی انسان کو موت آتی ہے اور اس کے بعد اسے قبر ملتی ہے۔ اب قرآن کی کوئی یہ آیت اٹھائے اور یہ کہنا شروع کر دے کہ قرآن میں تو آیا ہے کہ قبر ملتی ہے، تو قبر تو بہت سے لوگوں کو نہیں ملتی، تو قرآن کیا جھوٹا ہو گیا؟ نہیں، یہ عمومی بات کی جا رہی تھی، کئی لوگوں کو قبر نہیں بھی ملتی، لیکن عموماً چونکہ لوگوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس لیے ایک جنرل بات ہوئی۔ ادروائز قرآن ہی میں آیا، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے اٹھائے جانے تک ایک انسین بیریئر ہے. سورۃ المومنون آیت نمبر 100. وہ انسین بیریئر جو ہے وہ قبر کا بھی ہو سکتا ہے، ایئر کریش میں جو ہواؤں میں راک بکھر جاتی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، سمندر میں غرق ہوئے والے انسان کا بھی ہو سکتا ہے، سمندر میں غرق ہونے والے انسان کا بھی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے شیر کے پیٹ میں جانے والے انسان کا بھی ہو سکتا ہے. وہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس کے لیے قبر کہاں پہ وہ بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، یہ ایک انسین بیریئر ہے. تو لہٰذا اس طرح بال کی کھال اتارنا، اور پھر بعض اوقات لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی قبر میں ہمیں تو عذاب نظر نہیں آتا. یار قبر کے اندر کدھر گھس گئے ہو، ادھر فرشتے موجود ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے، کیونکہ وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں ہے. ہماری جو آبزرویشنز یا لمیٹیشنز ہیں یا سائنس جس چیز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے وہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس از نون ایز سائنس. سائنس آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ، یہ دو چیزوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. جو اس میں نہ آئے اس کو کیسے کوئی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے؟ آبزرویشن میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سونگ رہے ہیں، چھو کے پتا چل رہا ہے وہ یہ واسع خمسہ، اور ایکسپیریمنٹ جو چیزیں ہم آبزرو نہیں کر سکتے ایکسپیریمنٹ سے انہیں محسوس کر لیتے ہیں. مثلا یہ جو ہم موبائل فون یوز کر رہے ہیں، اب یہ کس طرح ورکنگ کر رہا ہے، کس طرح یہ سگنلز چلتے ہیں، الیکٹرو میگنیٹک ویوز، یہ کسی نے نہیں دیکھی. الیکٹرو میگنیٹک ویوز کسی نے نہیں دیکھی، تاروں میں چلتا ہوا کرنٹ کسی نے نہیں دیکھا. جنہوں نے کرنٹ دریافت کی ہے اور آج دنیا کو رہنے کے قابل بنا دیا الیکٹریسٹی کی برکت سے، ان کا بھی دعویٰ نہیں کہ ہم نے دیکھی ہے. بس انہوں نے ایکسپیریمنٹس کے ذریعے یہ چیز آبزرو کی ہے کہ الیکٹران کی موومنٹ کی وجہ سے یہ کرنٹ فلو کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں، لیکن آبزرویشن میں تو آ گئی نا چیز. تو جو چیز آبزرویشن میں آ جائے وہ بھی سائنس ہے. فرشتے جو ہیں وہ چونکہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے، نہ وہ آبزرویشن میں آئیں گے نہ ایکسپیریمنٹ میں آئیں گے. کچھ چیزیں ایکسپیریمنٹ میں آئیں گی، جس طرح یہ الیکٹرانک کی جتنی چیزیں ہیں، چاہے ہم آبزرو نہ بھی کریں لیکن ایکسپیریمنٹ میں آتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہم آبزرو کر لیتے ہیں. فرشتوں کو آپ نہ آبزرو کر سکتے ہیں نہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ کبھی کوئی دکھانا چاہے کوئی غیر معمولی واقعہ تو ایک الگ بات ہے، ادروائز بخاری مسلم میں حدیث ہے جہاں لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور مسلم کے الفاظ ہیں قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے اور اس کی تدریس کے لیے. سیکھنے سکھانے سے مراد صرف الف با تا نہیں ہے، اس سے مراد اس کی تدریس بھی ہے، اس میں جو تعلیمات ہیں. تو فرشتے ایسی مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن یہ کوئی آبزرو نہیں کر سکتا کہ فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہے. ایون صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں میں جب تلاوت شروع کی تو ایک بادل سا نمودار ہوا اور وہ اتنا قریب آیا میرا گھوڑا بھی بدک گیا، پھر جب میں تلاوت روکتا تھا وہ پیچھے ہو جاتا تھا، اور یہ مسلسل سلسلہ جاری رہا. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو آ کے عرض کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے سننے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ صحابی کو فرشتے نظر نہیں آئے، وہ بادل کی شکل میں ایک بیریئر کے طور پر چیز نظر آئی. ہاں فرشتے انبیاء اکرام کو نظر آتے ہیں، یا کبھی کوئی فزیکلی جس طرح بخاری مسلم میں آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور وہ نبی الاسلام کی مجلس میں چلتے ہوئے سفید کپڑوں میں گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے نبی الاسلام دوزانوں بیٹھے تو آمنے سامنے آ کے گھٹنے جوڑ کے بیٹھ گئے. اب اس طرح کا اتنی فرینکنس تو حضور کے ساتھ کسی کی بھی نہیں تھی، اور صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں ہم اس بندے کو دیکھ کے یہ سوچ رہے ہیں یہ بندہ کہاں سے آیا ہے، یہ ادھر کا رہنے والا بھی نہیں ہے، اور اگر یہ آؤٹ سائڈر ہے تو اس کے جسم کے اوپر کوئی سفر کے اثرات بھی نہیں ہیں. اس زمانے میں جو کوئی سفر کر کے آتا تھا تو لگ پتا جاتا تھا، یہ تو نہیں تھا کہ ایئر کنڈیشن گاڑی میں آیا ہے کوئی. ظاہر ہے اونٹ پہ گھوڑوں پہ سفر کر کے آؤٹ سائڈر کوئی آیا ہے تو اس کی داڑھی، اس کا چہرہ، اس کے کپڑے بتا رہے ہوں گے کہ یار یہ تو ٹریولنگ کر کے آیا ہے، اور سفید اجالے والے کپڑے اور کالے سیاہ بال، ٹھیک ہے، اور داہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم شکل تھے وہ ایک صحابی ہیں. اور پھر حضور سے آگے سوالات کرتے ہیں یا رسول اللہ ایمان کے بارے میں بتائیں، اسلام کے بارے میں بتائیں. یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے مقدمے کے بعد 93 نمبر جو حدیث ہے، پہلی 92 روایات تو مقدمے کے اوپر ہے. تو اس طرح مختلف سوالات وہ کرتے ہیں، حدیث جبرائیل اسے کہا جاتا ہے. جب وہ واپس چلے جاتے ہیں تو نبی الاسلام فرماتے ہیں صحابہ سے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور تمہیں دین سکھانے آئے تھے. یعنی دین اس طرح سکھانے آئے تھے کہ جو سوالات صحابہ کرام کو بنیادی سوالات کرنے چاہیے تھے حضور سے، وہ انہوں نے آ کے کیے تاکہ دین کی بنیادیں کلیئر ہوں. ایمانیات کیا ہے، اسلام کیا ہے، قیامت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ساری کی ساری چیزیں. تو یہ چیزیں کبھی کبھار نبیوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ آبزرو کروا دیتا ہے. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو نظر آئے ہیں، جہاں کہیں بھی اس شکل کا بندہ نظر آئے گا تو حضرت جبرائیل ہی ہوں گے. وہ پہلی اور آخری دفعہ اسی شکل میں آئے ہیں. اب آندہ اگر دنیا میں آتے ہیں کس شکل میں، کوئی نہیں بتا سکتا. یہ وہ چیزیں جو آپ آبزرو نہیں کر سکتے، اس کا فریم آف ریفرنس بالکل ڈفرینٹ ہے. لہذا ایمانیات کے حوالے سے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. قرآن کے پہلے صفحے پہ ہی الذین یؤمنون بالغیب آیا ہے، جو بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ کئی چیزیں جو ہم نے نہیں دیکھی ہوئی، کچھ چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیتا ہے زمین و آسمان میں، جو اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں. بارش کا برسنا، کھیتیوں کا اگنا، درختوں میں پھلوں کا لگنا، لیکن کئی چیزیں ہمیں آبزرویشن میں نہیں آتی ہیں. فرشتے ہو گئے، وہ ہماری آبزرویشن میں نہیں ہیں. اور باقی معاملات، عذاب قبر ہے، آخرت نہیں دیکھی کسی نے، مستقبل میں ہونے والے واقعات. تو اس طرح قرآن میں جتنی چیزیں ہیں وہ آپ نے قرآن کو ٹوٹیلٹی میں لینا ہے. ایک پورا مقدمہ بیان ہو رہا ہوتا ہے، پک اینڈ چوز نہیں ہوتا. آپ کے تمام والے اہل سنت کی کتابوں سے ہوتے ہیں، اہل تشیع کے حوالہ جات. یہ کافی دفعہ سوال ہوا ہے، میں بے شمار دفعہ اس کا جواب دے چکا ہوں. اہل تشیع کی بنیادی کتاب ہے قرآن. میرے علاوہ کون ہے جو قرآن سے بیان کرتا ہے؟ تو رہ گئی حدیث کی کتابیں، یہ تو بہت بعد کی چیز ہے. ہماری جو ٹیکسٹ بک ہے وہ تو قرآن ہے، تو لہذا یہ تو بالکل سراسر الزام ہے. قرآن بنیادی کتاب ہے سنی اور شیعہ کی، اور یہی ایک کامن فیکٹر ہے جس کے اوپر امت اکٹھی ہو سکتی ہے. ہمیں کوئی حدیث مجبور نہیں کرتی کہ ہم کوئی ایسا عقیدہ اختیار کریں جو قرآن کے خلاف ہو. جب سنی اور شیعہ کی بنیادی کتاب ہی قرآن ہے، حجت الوداع کے موقع پر بھی قرآن اور نبی الاسلام کی سنت، غدیر خم پر قرآن اور اہل البیت، ہر چیز سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ شیعہ کی کتاب نہیں سب سے اوپر رکھی ہوئی ہے. سنی اور شیعہ کی کتاب قرآن ہے. رہ گئی حدیث کی کتابیں، تو اس کے ذیل میں بیان کی جاتی ہیں. احادیث سے زیادہ آپ فقہی معاملات کے اوپر کوئی ڈسکشن کریں گے، اعمال کے حوالے سے، اس میں بھی جو میجورٹی چیزیں کامن ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دونوں طرف کامن ہی ہوتی ہیں. مثلا یہ حدیث جو ہے مسند احمد کے اندر موجود ہے، الموجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، اس کی سنت میں کلام ہے جو مرفوع روایت ہے، لیکن موقوفاً مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے فضائل صحابہ عام بن حنبل کی کتاب میں، کہ مولا علی نے فرمایا کہ میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور دو فرقے گمراہ ہو جائیں گے. وجہ سے مراد یہ نہیں کہ یعنی کہ میں نے ان کو گمراہ کیا ہوگا، مراد یہ کہ وہ مجھے بنیاد بنائیں گے. اور جو مشکات میں جو روایت ہے طبرانی کے حوالے سے یا مسند احمد کے حوالے سے، اس میں تو الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ تمہاری مثال اس امت میں عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے. کرسچنز جو ہیں ان کے بارے میں غلو کر کے گمراہ ہوئے، اور یہودی ان سے نفرت کر کے گمراہ ہوئے. تو اب عیسیٰ ابن مریم کا تو کوئی قصور نہیں نا. یہاں پہ بھی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں، بلکہ ان کی طرف جو لوگوں نے باتیں منسوب کی. تو اس حدیث میں آتا ہے کہ دو فرقے گمراہ اور دو جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں. اب یہ حدیث فضائل صحابہ عام بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے، مشکات کے اندر موجود ہے، اور یہ سیم حدیث اہل تشیع کے ہاں بھی پائی جاتی ہے اصول الکافی کے اندر، جس طرح اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری ہے. 6 مین سٹریم کی کتابیں، ان میں بھی ٹاپ کے اوپر بخاری اور مسلم ہے. وہاں ٹاپ کے اوپر جو کتاب ہے اصول الکافی ہے، 4 ان کی مین کتابیں حدیث کی. اس میں بھی موجود ہے. لہذا اس حدیث کو چاہے سنیوں کی کتابوں سے بیان کیا جائے چاہے شیعہ کی کتابوں سے, اینڈ ریزلٹ تو سیم ہے. اہل سنت کا پلیٹ فارم چونکہ ہم یوز کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ دنیا میں 85% سنی مسلم ہے, شیعہ کو بھی ہم مسلم مانتے ہیں. اختلاف رائے اہل سنت کے اندر بھی پایا جاتا ہے اور باہر سنی شیعہ کا بھی آپس میں پایا جاتا ہے, لیکن بہرحال اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود تمام مکاتب فکر کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں. تو یہ چیز کوئی ضروری نہیں ہے. جہاں پہ بون آف کنٹینشن آیا ہے وہاں پہ میرے سوا کسی نے حوالے دیے نہیں ہیں, باقی تو صرف سنی شیعہ فساد ہی کراتے رہے ہیں. چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے انڈر ہو کے ضیاء الحق کے دور کے اندر جو سنی شیعہ فساد ہوا, ایران اور سعودیہ کی پراکسی وار اس ملک میں گھسیٹ کے اسے آگ میں جھونکا گیا, چاہے آج تک نان اسٹیٹ ایکٹر جو کچھ بھی ملک کے اندر کر رہے ہیں, یہ واحد پلیٹ فارم ہے جس نے سنی شیعہ اختلاف میں ایک درمیان کا راستہ دونوں کتابوں کو کنسیڈر کر کے کیا. جہاں جہاں پہ اختلاف موجود ہے آپ دیکھیں, میں شیعہ کی کتابوں سے ریفرنس دیتا ہوں. خلفائے ثلاثہ کا جہاں پہ ایشو آیا, ایک غالی رافضی نے جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی تو میں نے کاؤنٹر نیریٹو کے اوپر ایک پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی جس میں میں نے 7 ریفرنسز نہج البلاغہ سے دیے, جو اہل تشیع کے ہاں اتنی مقبول کتاب ہے کہ ان کی حدیث کی کتاب اصول الکافی کو بھی اتنی مقبولیت نہیں ملی جو مولا علی علیہ السلام کے خطبات کا مجموعہ نہج البلاغہ. تو میں نے اس سے سارے ریفرنسز دیے خلفائے ثلاثہ کی شان کے اندر اور مختلف ٹاپکس کے اوپر, چاہے وہ ماتم کا ایشو ہو, عقیدہ امامت ہو, یہ ساری چیزیں میں نے ڈسکس کی. تو جتنے بنیادی چیزیں وہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں, اب اس میں سے مزید اور کوئی چیز نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سارے ٹاپکس کے اوپر میں ہی تو بات کرتا ہوں, باقی سب لوگ تو صرف الزامات لگاتے ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ ایک سنی عالم کچھ عرصہ پہلے ہو کے گئے ہیں, مفتی فضل حمدرد صاحب حفظہ اللہ تعالی, وہ ان کے والد صاحب بریلوی عالم ہیں, خود بریلویوں کے مدرسے میں پڑھے مفتی منیب الرحمان صاحب کے, اس کے بعد وہ دیوبند کے مدرسے میں پڑھتے رہے مفتی طارق مسعود صاحب کے مدرسے کے اندر, اور الٹیمیٹلی پھر وہ یعنی علماء کے اس سیٹ اپ سے متنفر ہو کے ایک آزاد خیال ہو گئے. بہرحال ڈگری انہوں نے لے لی ہے, یعنی جو لوگ کہتے تھے نا ڈگری ہو, تو جو ڈگری والے ان کے اوپر مسلط ہو رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ, بلکہ ہم تو خطرناک ہیں وہ خطرناک ثابت ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کے لیے تو کوئی بہانہ بھی نہیں نا رہا. تو وہ مفتی فضل صاحب کہتے ہیں میں جب بھی کسی سنی عالم سے رابطہ کرتا ہوں کہ بھائی میں نے آپ سے سنی شیعہ اختلاف ڈسکس کرنا ہے تو آپ مجھے ٹائم دیں, تو ساروں کا جواب ایک ہی ہوتا ہے کہ جی آپ ہمارے پاس آ جائیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیعہ کے اندر خرابیاں کیا ہیں. وہ کہتے ہیں یار میں آپ سے یہ پوچھنے آ رہا ہوں کہ شیعہ جو آپ کے بارے میں کلیم کرتے ہیں آپ اپنا دفاع کریں کہ ہم سنی یوں نہیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, بلکہ ہمارے اندر یہ یہ یہ, یہ چیزیں نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہم نہیں ڈسکس کر سکتے, کیوں چور کی داڑھی میں تنکا. کتنی حیران کن بات ہے. آپ حالت دیکھیں لوگوں کی کہ وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہم آپ سے آپ کا فرقہ ڈسکس کرنے آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ واحد بندے ملے ہیں جن سے ہم نے جب رابطہ کیا کہ ہم نے سنیوں کے ایشو ڈسکس کرنے ہیں, جو اہل تشیع آپ کے بارے میں غلط الزامات لگاتے ہیں. تو ہم نے انہیں کہا کہ رکو ذرا صبر کرو, ہم صرف یہ ڈسکس نہیں کریں گے بلکہ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ہمارا شیعہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ ہمارے اعتراض کے جواب میں کیا کہتے ہیں, اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں. ہر چیز کھول کے سامنے رکھیں گے. تو وہ آلموسٹ 2 گھنٹے کی ان کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی, وہ ان کے آفیشیل چینل کے اوپر اپلوڈ ہو چکی ہے, ہمارے بھی چینل سے انشاءاللہ. انہوں نے کہا تھا 1 مہینے کا وقفہ کر کے آپ اپلوڈ کریں تاکہ وہ چاہ رہے تھے ہمارے چینل کے اوپر اس کی ویورشپ اچھی آ جائے. تو انہوں نے کہا تھا 25 نومبر سے پہلے آپ نے اپلوڈ نہیں کرنا. میں نے کہا جی 25 نومبر چھوڑ دیں, ہم نومبر میں کریں گے نہیں, ہم دسمبر میں کریں گے. دسمبر بھی آج دیکھ لیں, 11 دسمبر ہو گئی ابھی تک اپلوڈ نہیں کی, انشاءاللہ اس ویک میں ہو جائے گی. 30 questions of مفتی فضل ہمدرد ود انجینئر محمد علی مرزا آن سنی شیعہ کنفلکٹ. تو آپ دیکھیں میں نے ہر حوالے سے ان چیزوں کو ڈسکس کیا. تو اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو مین اسٹریم ہے اس کے حوالے دیے جائیں, اور جہاں پہ کنفلکٹ آئے وہاں پہ ضرورت ہے, جہاں پہ اخلاقیات معاملات عبادات میں ایک طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، وہاں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ دونوں طرف کی کتابوں کے حوالے دیں، وہ ویسٹیج آف ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ ایگریڈ اپان چیزیں ہیں نا، تو اس میں جو مین سٹریم کے لوگ ہیں ان کی کتابوں کے حوالے دینے چاہیے، جہاں کنفلکٹ ہے وہاں دے دیتے ہیں. اب نماز کے طریقے کے اوپر جب میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے تو آپ دیکھیں میں نے دونوں طرف سے چیزوں کو ایڈریس کیا ہے، اور یہ ثابت کیا کہ بیسک سٹرکچر نماز کی سنی شیعہ کی سیم ہے. جو چند ایک اختلافات ہیں اس میں میں نے آپ کو حق راستہ بتایا. اسی طریقے سے پاؤں پہ مسح کرنے کے حوالے سے میں نے تفصیلی ڈسکشن کی، نمازوں کو جمع کرنا اس کے حوالے سے میں نے ڈسکشن کی، اور درمیان کا راستہ بتایا کہ شیعہ کے ہاں بھی نمازیں جمع کرنا صرف اجازت ہے، افضل الگ وقت میں پڑھنا ہے. ابھی یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اس میں مولا علی علیہ السلام کا میں نے وہ خط نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب سے ہی پیش کیا ہے نا، مکتوب نمبر 52، جس میں مولا علی نے اپنے گورنروں کو خط لکھا ہے جس میں پانچوں نمازوں کے الگ الگ ٹائم بتائے ہیں کہ تم نے فجر اس ٹائم پڑھانی ہے، زہر اس ٹائم پڑھانی ہے، عصر اس ٹائم. اب اس کے بعد کیا مطلب جواز رہ جاتا ہے کہ ایک ضد بنائی ہوئی ہے کہ نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا ہے. اور اہل سنت کی میں نے بخاری شریف سے بھی اور مسلم شریف سے 10 احادیث میں نے اوپر تلے ساری تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں کہ بھئی نبی علیہ السلام نے امت کو اجازت دی ہے امت کی آسانی کی خاطر، تاکہ کوئی تنگی باقی نہ رہے. تمام قسم کے لوگ اس امت میں موجود ہوں گے، نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے کہ زہر و عصر بھی اکٹھی پڑی جا سکتی ہے اور مغرب اور عشاء بھی. تو اب یہ خامخواہ ایک سنیوں کی ضد کہ اکٹھی نمازیں پڑھنا گناہ ہے، یہ قرآن کی مخالفت ہے، یہ جتنا ڈھکوسلا انہوں نے کیا ہوا تھا نا اور قرآن کی آیات سے دھوکہ دیتے تھے، ایک ایک چیز کا جواب میں نے دیا. تو الحمدللہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن کام اس طریقے سے ہوگا جس کی کوئی آؤٹ پٹ نکلے. ہم نے آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلنا، ہم نے چلنا ہے جس کام کا کوئی فائدہ ہوگا. اگر ایک کام کا فائدہ نہیں اور فضول اپنے ٹائم کا ضیاع کرنا ہے، اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے، تو ان چیزوں کے لیے میں ایفرٹ پٹ نہیں کرتا، یہ میری نیچر میں ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ میری ایک دنیاوی تعلیم ہے، میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے، تو انجینئرز ہمیشہ پریکٹیکل لائف کے لوگ ہوتے ہیں، رزلٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں، اور فائدہ بھی انہیں چیزوں کا ہوتا ہے. باقی آپ علمی بحثیں جتنی مرضی کرتے ہیں ان کا رزلٹ کوئی نہیں نکلتا، علمی شہوت ہی پوری ہوتی ہے، تو اس کا تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہانیاں کروانے کا. میں قطر سے ملنے آیا ہوں صرف آپ سے. میرا سوال ہے کہ میں اہل سنت سے تعلق رکھتا تھا اور جب سے آپ کے بیان سنے میں کس فرقہ کو فالو کروں؟ بچ جائیں جی فرقوں سے، اللہ کا شکر ادا کریں اس لعنت سے آپ باہر نکلے ہیں. مطلب آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک فرقے سے نکلوں تو اب میں اور کس گندے تالاب میں چھلانگ ماروں؟ تو یہ تو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کون سی دین کی خدمت ہے فرقوں کے اندر گھس جانا؟ قرآن تو پورا اس کے خلاف ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. اس آیت کے اوپر کسی نے عمل نہیں کرنا، صرف انجینئر صاحب نے عمل کرنا ہے. اور اللہ کی رسی صحیح مسلم میں نبی الاسلام نے بیان فرما دیا کہ وہ قرآن ہے. ہر کوئی اللہ کی رسی ڈیفرنٹ بیان کرتا ہے. ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں وہ دیکھا جی رسی ہوتی ہے نا جی، رسی کے اندر چھوٹے چھوٹے ریشے ہوتے ہیں، پھر مل کے ایک رسی بنتی ہے، وہ ایک رسی جو ہے وہ بابوں کی محبت کی ہے، ایک رسی جو ہے وہ نبی کی محبت کی ہے، ایک اللہ کی محبت کی. حالانکہ اللہ نبی سے کوئی کسی کا لینا دینا نہیں ہے، بابے ہی ہوتے ہیں سب کچھ ان کے. تو اللہ کے بندو، مطلب یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس میں سے ریشے نکال لیں، ریشے ہی تو نکال دیے تم نے، وہ رسی ایک ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے. وہ صحیح مسلم میں جو غدیر خم کی حدیث ہے قرآن اور اہل بیت، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. یہ اوپر تلے چار احادیث ہیں صحیح مسلم میں. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تین دفعہ نبی الاسلام نے فرمایا، لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلی امت. تو قرآن اللہ کی رسی نبی علیہ السلام نے خود بیان فرما دیا. اور دیکھیں رسول اللہ کو سینٹرڈ کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الانعام کے اندر کیا ارشاد فرمایا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بے شک وہ کہتے رہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لبئی کا یا رسول اللہ کہتے رہے، ٹھیک ہے جی، نعرہ تکبیر لگاتے رہے، جو مرضی، آپ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. جنہوں نے گروہوں میں بانٹ لیا اپنے آپ کو اور فرقہ واریت پھیلائی. انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر اللہ انہیں بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے کرتوت کیے تھے. اب یہ آیت اسپیسیفکلی یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے دین میں فرقے بنائے ہیں، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یار ایک بار کی پارٹی فرقے بنائے اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے دین کو چھوڑ دے، اگرچہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتی ہو، کرسچن بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، نصارہ بھی کہتے ہیں ابراہیمی ہیں، اس کے باوجود رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر نبی کے اپنے ماننے والے یہ کام کریں تو انہیں تو پڑیں گے لتر. اور دوسروں کی غلطی نہیں برداشت کی جا رہی، اپنوں کو چھوڑتا ہے کوئی؟ کس لیول پہ اتر کے؟ ماں کانا ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اے ابراہیم، نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرک نہیں تھے. یعنی وہ یہود و نصارہ دونوں کلیم کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ نہ. یہ نہ، یہ نہ بڑی امپورٹنٹ ہے، نہ سے سٹارٹ ہوا ہے. مان کانا ابراہیم یہودیم ولا نصرانی، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولیکن، یہ اردو میں بھی آتا ہے، لیکن، ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، حنیفہ تھے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے، اور مسلم تھے، سنی شیعہ نہیں تھے، ہاں، اور ایک اللہ کے ماننے والے تھے، مشرک نہیں تھے. آج بھی ابراہیمی وہ ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہوگا، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا تابع فرمان. اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو کتنا آن کرتے ہیں قرآن میں، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ہذا، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جس نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، من قبل، اس قرآن کے نزول سے پہلے، وفی ہذا، اور اس کتاب میں ہم نے بھی تمہارا نام مسلم رکھ دیا. اب اس سے زیادہ آپ کو کیسے سمجھایا جائے؟ باقی جتنی جگہیں آتی ہیں نا، وہاں پہ یہ فرقہ باز جو ہے نا، مسلم کا جو ترجمہ ہے نا، وہ اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ وہ اس کی تفصیلات میں پڑ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا قرآن میں ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرنا. تو وہ کہتے ہیں یہاں مسلم سے مراد ہے اللہ کے تابع فرمان ہو کر، یعنی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے مرنا. لیکن مرنا بریلوی، مرنا دیوبندی، مرنا اہل حدیث، مرنا شیعہ، لیکن پکے شیعہ ہو کے مرنا، پکے سنی ہو کے مرنا. مسلم کا مطلب ہے تابع فرمان ہو کر. اب مجھے بتائیں، تابع فرمان اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ہوگا جو ان کا کہنا مان رہا ہے، یا وہ ہوگا جو بالکل الٹ چل رہا ہے، جو کہنا مان رہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وہ کہتے ہیں نہیں جی، وہ تو حدیث میں آیا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے. جی حدیث میں آیا کہ 73 ہو جائیں گے، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ بڑھاؤ، یہ دو الگ چیزیں ہیں. غیبی خبر کو انہوں نے عقیدہ بنا لیا. وہ تو سر صحیح مسلم میں آیا ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں گی، یا تو وہ چست لباس ہوگا یا باریک ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنی عورتوں کو ننگا لباس پہنانا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ایسا ہوگا تم نے نہیں کرنا؟ تو سرکار اس کو جوڑ لیں ادھر، جو ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، ترمذی والی سند کے اوپر کلام ہے وہ، جو 73 فرقوں والی ہے، لیکن ابو داؤد والی سند جو ہے وہ مضبوط ہے، کہ میری امت کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا، اور وہ نبی الاسلام نے اسے فرقہ نہیں فرمایا، فرمایا ہیا الجماع، وہ ہوگی جماعت، مین سٹریم کی امت. اور فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. ایک درخت سے جب پتا ٹوٹتا ہے نا تو اس پتے کو کہا جاتا ہے یہ فرق ہو گیا. اس سے پتا نہیں کہہ سکتا یہ درخت بھی ایک فرقہ ہے اور میں بھی ایک فرقہ ہوں، سمجھ آئی؟ تو اسلام ایک درخت تھا نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں، صحابہ اہل بیت ایک گروہ تھے، کوئی فرقے نہیں تھے. جب ان سے ٹوٹ کے لوگ الگ ہوئے، 72 پتے ٹوٹ گئے، اب وہ 72 یہ کہیں گے کہ اس درخت کو ملا کے ہم ٹوٹل 73 فرقے ہیں، یا یہ کہا جائے گا کہ یہ 72 فرق ہیں وہ اصل ہے. اسی لیے میرا چیلنج ہے، کسی حدیث میں اس جنتی گروہ کو فرقہ نہیں کہا گیا. وہ ٹیکنیکلی غلط ہے، وہ فرقہ ہو ہی نہیں سکتا. جس سے ٹوٹ کے چیز الگ ہو وہ فرقہ ہوتی ہے، اصل چیز تو اپنی جگہ موجود ہے، سمجھ آئی؟ اس کو آپ فرقہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ لنگوسٹک میں ہی غلط سٹیٹمنٹ ہو جائے گی. اس کے لیے لفظ ہے طائفہ منصورہ، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ حق پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کی صبح ہو جائے. اور امام بخاری نے پتہ ہے اس حدیث کے اوپر کیا باب باندھا ہے؟ ہوا اہل العلم، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ اس سے مراد بریلوی، دیوبندی، وابی، شیعہ، سنی ہیں، اہل علم ہیں. بعض جہادی تنظیمیں اس کی ایک طریق سے اٹھاتی تھی کہ قیامت تک وہ قتال کرتا رہے گا حق کی خاطر، اور وہ ہمارے مال سے، ہمارے بچوں کی جانوں سے کھیلتے رہے. آج وہ ایف اے ٹی ایف کی تلوار میں آ گئے ہیں، اور اب ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے اداروں کو بھی ہوش آئی کہ یہ تو ہمارے بچوں کو ہی مار رہے ہیں. تو ہم نے تو 2013 میں کہہ دیا تھا کہ یہ تانو لما پانڈ گئے، اس ٹائم ہماری باتیں انہیں بری لگتی تھی، اب تو کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ ٹھیک کہتے تھے. تو یہ جادی تنظیمیں اس حدیث کو جی وہ ہم وہ قتال کر رہے ہیں، لیکن امام بخاری نے ان کا سارا فہم ہی الٹ دیا. انہوں نے اوپر باب باندھا ہوا اہل العلم، یعنی اس سے مراد علمی قتال کرنے والے لوگ ہیں. ہم اس قتال کے مخالف نہیں ہیں، آرمڈ کنفلکٹ کے مخالف نہیں ہیں، لیکن یہ کون سا آرمڈ کنفلکٹ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کو مار رہا ہے فرقے کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد کے اوپر، عقیدے کے اختلاف کی بنیاد کے اوپر؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ ایون کسی غیر مسلم کی جان بھی نہیں لی جا سکتی ناحق. تو یہ علمی قتال ہے، اس میں وہ والا قتال بھی آ جائے گا جو اسلام کا سمم بونم ہے، ہائیسٹ گڈ ہے، اور علمی قتال. اور یقین مانے پاکستان کو اس وقت علمی قتال کی ضرورت ہے، اس تطہیر کی ضرورت ہے جو آج آپ کو لوگ بتا رہے ہیں جی کاؤنٹر نیریٹو کریں. جی نیریٹو آپ نے بنایا تھا، کاؤنٹر نیریٹو ہم کریں؟ ہم تو کر رہے ہیں، اس وقت سے کر رہے ہیں جب آپ وہ والا نیریٹو بنا رہے تھے، ہم اس وقت سے آپ کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. آپ ہماری جگہ پہ آگے کھڑے ہو گئے ہیں. اب آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ ایک عام بندے کے ہاتھ میں اسلحہ دینے کا کیا نقصان ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے. یہ صرف فوج کا، پولیس کا کام ہے. پولیس کا کام ہے ود ان کنٹری ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنا، اور بارڈرز کے اوپر فوج کا کام ہے کہ وہ اسٹیبلش کرے، اور سیاست میں دونوں کا کوئی دخل نہیں ہے. اور کسی نو سے ایکٹر کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی اور جتھا بنا کے تو غنڈا گردی شروع کرتے ہیں. وہی دیکھ لیں جو جہادی انہوں نے پالے ہوئے تھے نا، آج یہ جتنے جیب تراش ہیں نا اور اغوا برائے تاوان کر رہے ہیں اسلحے کے زور کے اوپر، یہ زیادہ تر وہی جہادی تنظیموں کے لوگ ہیں، کیونکہ بے روزگار ہو گئے نا. پہلے بھی ہمیں مار رہے تھے، اب بھی ہمیں ہی مار رہے ہیں. تو یہ فرقہ واریت اسلام میں حرام ہے، لہذا کسی حدیث میں نہیں آیا کہ فرقے بناؤ. وہ تو کہا گیا کہ فرقوں میں بٹ جائے گی، تم نے یہ حرکت نہیں کرنی. یہ ہمیں ڈرایا گیا تھا کہ وہ 73 میں بٹ جائے گی اور 72 فرقے ہوں گے اور ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. اب وہ مجھے بتائیں، وہ گروہ نبی الاسلام کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل البیت اور صحابہ تھے، اور آج بھی وہ ہوگا جو اللہ رسول، صحابہ اور اہل بیت کی بات کر رہا ہے، اور خالی بات نہیں ان کی تعلیمات کو لے کے چل رہا ہے. اپنے بابوں کی بجائے رسول اللہ کے قدموں میں امت کو لے کے جا رہا ہے، جو ہم عرض کرتے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، ہاں کیونکہ تو تو بابوں کے پیچھے چل رہا ہے، تم لوگوں نے چندے اکٹھے کیے اللہ اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینکی دیوبند میں، بریلی میں، وابیت میں، سنیت میں اور شیعت میں، اور دیکھیں کتنا دھوکہ دیا ہے، آوازیں اللہ رسول کی لگائی ہیں، یہ غدار ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ ذرا نرمی سے بات کریں، ہم سے زیادہ تو نرم ہی کوئی نہیں ہے، حضرت عمر ہوتے تو ان کی گردنیں نظر آتی، ہم تو صرف علمی اختلاف کرتے ہیں۔ رہ گیا اگر یہ کافر ہونے کی اناؤنسمنٹ کر دیں تو ہم ان کی بات کرنا بھی چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، مر جائیں کفر کی موت، لیکن اگر آپ اسلام میں رہتے ہوئے نام لوگے اللہ اور اس کے رسول کا تو آپ ہو غدار، تو غداروں کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے، آپ کافر مر جاؤ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ قرآن میں ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے بغیر علم کے۔ ہم نے تو خیر گالی کبھی بھی نہیں دی، لیکن یہ کافروں کے لیے، مسلمانوں نے جھوٹے خدا گھڑ لیے ہیں، جھوٹے پیغمبر گھڑ لیے ہیں، جھوٹے بابے گھڑ لیے ہیں قرآن و سنت کے مقابلے پہ، انہوں نے لمبا بنایا جائے گا علمی طور پہ، کیونکہ وہ غدار ہیں۔ کافر ہو جائیں ٹھیک ہے، آج مجھ سے سرٹیفکیٹ لے لیں، میں کل سے ان کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دوں گا، لیکن اگر آپ اسلام کا نام لیں گے اور اسلام کے نام سے دھوکہ دیں گے اس امت کو، تو سرکار غدار کی سزا تو دنیا کے ہر قانون کے اندر یہی ہوتی ہے کہ انہیں ایکسپیل کیا جاتا ہے وہاں سے۔ ہم چونکہ اس طرح کے معاملات میں نہیں اترتے، ہم تو صرف علمی اختلاف کرتے ہیں، تو یہ فرقہ واریت ان لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک زبردست حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور وہ حدیث مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے، مختلف کتابوں میں ہے، لیکن جو صحیح سند ہے وہ مسند احمد کی ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، بڑی زبردست حدیث ہے یہ۔ نبی علیہ السلام نے زمین کے اوپر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کی دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی اس سیدھی لائن کے اوپر رکھی اور سورۃ الانام کی آیت تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ارد گرد کے جو راستے ہیں ان کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے، یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ۔ یہ نبی علیہ السلام نے تلاوت کی، اور پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا راستہ، اور یہ ارد گرد جو ٹیڑے راستے ہیں نا، یہ شیطان کے راستے ہیں، اور نبی علیہ السلام فرمایا ہر راستے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں ساڈے فرقے چ آ جاؤ، جنتی فرقہ ساڈا ہے، جی تھوڑے بارے اللہ نبی صاحب دس گئے میں فکر ہو، نبی علیہ السلام فرمایا ادھر ادھر نہیں جانا، میرے راستے پہ جانا ہے۔ تو اس میں صراط الذین انعمت علیہم کے نام کے اوپر جو یہ دھوکہ دیتے تھے امت کو، وہ بھی کلیئر ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اللہ کی، مدد بھی اللہ سے مانگنی ہے، یعنی کہ دعا بھی اللہ سے کرنی ہے، ظاہری مدد تو آپ مانگ سکتے ہیں، تو قرآن میں حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ ظاہر دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، پیاس بجھانے کا ذریعہ پانی کو بنایا ہے، کھانے کو ہماری بھوک مٹانے کا ذریعہ، لیکن ایک ہے دعا کرنا، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جی آگے چلیں، جی آگے ہم چلتے ہیں تو یہ آگے چلتے ہیں تو ڈائریکٹ ہی آگے چلے جاتے ہیں، بیچ میں پھر چھلانگ مار دیتے ہیں، کہتے ہیں جی صراط الذین انعمت علیہم، اس سے پہلے بھی ایک آیت تھی اہدنا الصراط المستقیم، کاش یہ آپ نے مانگی ہوتی تو آپ کو صراط مستقیم مل جاتا۔ آگے چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی آگے چلنے سے پہلے ذرا پیچھے دیکھ لیں آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں صراط الذین انعمت علیہم، آیت یہ پڑھتے ہیں کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، اور نام لیتے ہیں انڈیا پاکستان کے ان بابوں کے جو قرآن کے نازل ہونے کے 500 سال بعد 600 سال بعد آئے، یار ان کے تو باپ دادا کیا پردادے لکڑ دادے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے قرآن نازل ہوا تھا، تو یہ بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ قرآن تو صراط الذین انعمت علیہم انہی کو جانتا ہے نا کہ جنہیں قرآن کہہ رہے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سورۃ النساء کے اندر. اور ڈیفینیٹلی کون؟ انبیاء اکرام، صحابہ اکرام اور اہل بیت. بعد میں تو ہر فرقے کا اپنا باب ہے. بریلویوں کے جو صراط الذین انعمت علیہم ہیں وہ دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہیں، اور دیوبندیوں کے جو صراط الذین انعمت علیہم ہیں وہ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں. سام وہ بڑے بڑے صراط الذین انعمت علیہم، اور ہمارے صراط الذین انعمت علیہم وہ ہیں جنہیں سارے مانتے ہیں، یعنی نبی الاسلام، اہل بیت اور صحابہ اکرام علیہم رضوان و علیہم السلام اجمعین. ٹھیک ہے، تو پیچھے آپ پڑھ کے دیکھیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر، راستوں پر نہیں. کہتے ہیں جی سارے ہی حق پہ ہیں، چاروں فک حق کے اوپر ہیں، اور مسلح خانہ کعبے میں چار ڈالے رکھے انہوں نے 1517 سے لے کے 1917 تک، 400 سال تک خانہ کعبے میں چار امام تھے، انفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سارے الگ الگ نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے چاروں امام حق پہ ہیں، تو نماز تو کٹھی پڑھو، چلو ایک انفی پڑھا لے دوسرا شافعی پڑھا لے، نہیں، امام اپنے اپنے، مسلح اپنے اپنے، اور چاروں حق پہ ہیں. کیوں دھوکھا دے رہے ہو؟ کاڑی کناڑیاں بند کرو. گورا اسی لیے تو آپ کا مذاق اڑاتا ہے، یہ تو سعودی حکومت نے آ کے اٹھائے ہیں یہ مسلح، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. 400 سال تک انہوں نے کعبے کو بھی فرقوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. تو کہاں سے سارے حق پہ ہیں؟ بلکہ سنن ابن ماجہ میں ایک روایت جو ہے نا، یہی والی حدیث، اس میں تو نبی الاسلام نے دو لکیریں دائیں کھینچی اور دو لکیریں بائیں کھینچی، اور آپ فرمایا یہ چاروں شیطان کے راستے ہیں. ہائے ہائے ہائے، ایک کہتے چاروں حق پہ ہیں، حضور نے کہا چاروں شیطانی راستے ہیں اور بیچ میں میرے والا راستہ ہے. منو تو لگتا ہے تو ہم ہی کہہ کے کہنے، اور اس میں اماموں کا قصور نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. آج ہم کرسچینٹی کو جب کنڈیم کرتے ہیں نا، ہمیں وسوسہ بھی نہیں آتا کہ نعوذ باللہ ہم عیسیٰ ابن مریم کی توہین کر رہے ہیں. ہم ایک لمحے کے لیے بھی ان کی توہین کریں تو یہ توہین اسی طریقے سے ہے جس طرح ہم اپنے پیغمبر کی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اسی طریقے سے جب ہم حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی فرقوں کو کنڈیم کرتے ہیں، سنی شیعہ فرقوں کو کنڈیم کرتے ہیں، تو اس سے مراد وہ بزرگ نہیں جن کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو منسوب کیا ہوا ہے، وہ تو اس چیز سے بری ہیں، ان کا کیا لینا دینا ان کے ساتھ، انہوں نے ان کے ناموں کو بیچا ہے. اور جو اللہ رسول کے ناموں کو بیچ سکتے ہیں تو باقی امام تو شاہی کوئی نہیں ان کے نزدیک، ان کو تو وہ سیل پہ لگا کے بیچیں گے جنہوں نے اللہ رسول کے نام بیچ کے کھائے ہیں. ان کے لیے امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام عامر حنبل رحمہم اللہ اجمعین و رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین کے ناموں کو بیچنا کوئی مسئلہ ہے ان کے لیے؟ ان کے ساتھ کیا کچھ انہوں نے منسوب کیا ہوا ہے؟ تو نبی اسلام فرمایا یہ میرا راستہ ہے، جو درمیان والا راستہ ہے، یہ ارد گرد شیطان کے راستے ہیں اور شیطان اپنی طرف بلا رہا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم کی تشریح میں نے مسند احمد اور مشکاہ سے بیان کر دی کہ نبی علیہ السلام نے کہا وہ میرا راستہ ہے. اب آپ پڑھیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے نہیں، راستہ. تو راستہ کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام کا. اس کا مطلب ہے یہ کہ جس طرح اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے امت کو ہدایت دی، ایک راستہ بتایا اور اس کے اوپر صحابہ اکرام اور اہل بیت چل کر کامیاب ہوئے، اس طرح ہمیں بھی اسی راستے پہ چلنے کی توفیق دے. صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب یہ ہے، ورنہ تو ہوتا کہ بزرگوں کے راستوں پہ چلنے کی توفیق دے، نہیں، بزرگوں کا راستہ. کون سے بزرگوں کا راستہ؟ جو اپنے نبی کے وفادار تھے، غداروں کا نہیں کہ چندے کھاتے رہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، ان کا نہیں. تو نبی کا راستہ تو سرکار وہی بتا رہا ہے آپ کو جو دریری سے یہ کلمہ حق بلند کر رہا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یعنی اس سے مراد ہے رسول اللہ کے مقابلے پہ، ہمارے مقابلے پہ نہیں. آپ کو کہتے نہیں ہے جی وہ جی کوئی بڑے سے بڑا بزرگ بھی ہو، ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے نتھنوں میں بیٹھتی ہے اس کے برابر نہیں ہے. خود تو اپنے بزرگوں کو اس طرح ذلیل کرتے ہو، اس کے مقابلے پہ بابے تشائی نہیں. یہ تو بہت چھوٹا جملہ ہے، آئے ہو نا دار تھلے. کہنا تو چاہیے کہ تو آڈے بابے جڑے نا گھوڑیاں دی خاک دے برابر بھی نہیں، خود تو یہ بتا رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں وہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں صحابہ کے مقابلے پہ. تو سرکار ہم بھی آپ کے بابوں کو رسول اللہ کے مقابلے پہ کہہ رہے ہیں, اپنے مقابلے پہ تو کہہ ہی نہیں رہے. ویسے تو اپنے مقابلے پہ بھی کہے تو کوئی اتنی غلط بات نہ ہو جو کچھ ہو چکا ہے بابوں کے ساتھ. صدیوں میں آپ لوگوں نے جو عزتیں اویل کی تھی, 14 سال مٹی پلیت ہو گئی ہے جو جھوٹ کی عمارتیں آپ نے کھڑی کی ہوئی تھی. تو الحمدللہ فرقہ واریت کے خلاف آواز یہاں سے بلند ہو رہی ہے, اور اسلام میں فرقوں کی کوئی اجازت نہیں ہے. لہٰذا ہمیں یہ اس طرح کی پرچیاں نہ لکھ کے بھیجا کریں کہ جی ہمیں فرقہ بتائیں کون سا ہے. آپ یہ دعا کیا کریں کہ ہمیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اے اللہ زندہ رکھنا, اسی پہ موت دینا. آمین. صلوا علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. احادیث کی تمام کتابیں تابعین نے لکھی ہیں یا تبع تابعین نے لکھی؟ کیا احادیث کے تمام امام تبع تابعین کے بعد آئے ہیں؟ جی تبع تابعین کے بعد ہی آئے ہیں. تبع تابعین ہے. اس پہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں, انٹروڈکشن آف حدیث. لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سند نبی علیہ السلام تک اپنی مکمل کر رہے ہیں. ظاہر ہے دو آپشن تھے, ایک تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی قیامت تک زندہ رہتے ہیں امت میں, امت کو گائیڈ کرتے. دوسرا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام قرآن و سنت کو چھوڑ کے جاتے, آپ کے ساتھی اسے سیکھتے اور آنے والوں کو سکھاتے, اور آنے والے اپنے بعد آنے والوں کو سکھاتے. اللہ نے یہ راستہ اڈاپٹ کیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے, لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. تو اس امت کو ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام ٹرانسفر ہو گیا. چونکہ اب نبی کوئی نہیں آنا تھا تو امت کو کام ٹرانسفر ہو گیا, تو امت نے اس کام کو آگے لے کے چلنا ہے. تو یہ نیچرل چیز ہے کہ جب صحابہ کرام فوت ہوں گے تو اپنا علم تابعین کو ٹرانسفر کریں گے, تابعین فوت ہوں گے تبع تابعین کو, یوں نسل در نسل یہ علم ٹرانسفر ہوگا. البتہ 3ری صدی ہجری کے اندر یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اب نبی الاسلام اور ہمارے درمیان فاصلہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے, لہذا جو صحابہ کا علم ہے جو نسل در نسل ٹرانسفر ہوا ہے, اسے کتابی شکل میں ایک جگہ جمع کر دیا جائے تاکہ علم فریز ہو جائے. ایک وہ علم ہے جو آج کل آپ کو لوگ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا, کہاں لکھا ہوا ہے کوئی پتہ نہیں. اور اگر میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے قریب پہنچا سکتا ہوں کتابوں کے ذریعے, 800 سے 1200 سال پہلے دین کس شکل کا تھا, وہ بہتر دین تھا یا آج جو دین ہے وہ بہتر ہوگا؟ ظاہر ہے آج تو بیچ میں 1200 سال کا ایک جنگل ہے جس میں کئی فرقے, کئی حکمران, کیا کچھ شامل ہوا. تو ایک چھلانگ میں آپ 1200 سال پہلے پہنچ سکتے ہیں اگر آپ کتابیں پڑھ لیں. تو یہ کتابیں اس وقت لکھی گئیں, لیکن اسناد پوری ہے. امام بخاری اگر کوئی حدیث بیان کرتے ہیں نا, تو امام بخاری سے لے کر نبی علیہ السلام تک جتنے بھی راوی بیچ میں آتے ہیں ان تمام کا وہ نام بتاتے ہیں کہ میں نے کس سے سنا, اس نے کس سے سنا. یہ اسماء و رجال کا علم, یہ پوری ایک چین ہوتی ہے. اس چین کے بغیر تو امام بخاری کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. یا اس میں اگر کوئی راوی ایسا آیا ہے جس کا حافظہ بگڑ گیا تھا یا وہ کذاب تھا, جھوٹا تھا, یہ بھی پورے کے پوری تحقیق کی جاتی ہے. اس کے بعد یہ پورا ایک علم ہے جسے ڈیوائز کر کے, یہ بھی علم فریز ہو چکا ہے اس حوالے سے, چیزیں اسٹیبلش ہو چکی ہیں. اس کے بعد ہی تو یہ کتابیں اس ٹیبل تک پہنچی ہیں نا. یہ کتابیں ابھی تو نہیں یہاں تک پہنچی, کتابیں تو بہت سی لکھی گئی ہیں, لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو عزت دی ہے نا, الحمدللہ. اس حوالے سے تو وہ انٹروڈکشن آف حدیث میری آپ ویڈیو دیکھیں, اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ اس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے. عرب امام کے علاقے میں نماز کے آخر پر صرف ایک سلام دائیں طرف کرتے ہیں, بلکہ پاکستان کے اندر اور دوسرے علاقوں میں یہ نماز کے آخر پہ نہیں کرتے, نماز جنازہ کے آخر پہ کرتے ہیں. نماز کے آخر پر نہیں کرتے وہ, نماز کے آخر پہ دو ہی سلام پھیرے جاتے ہیں, عرب میں بھی عجم میں بھی. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ایک سلام پھیرا جاتا ہے؟ وہ نماز کے بعد جو جنازہ ہوتا ہے نا, جنازے میں ایک طرف سلام ہوتا ہے, اور سنت یہی ہے. پچھلے دنوں میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی تھی, وہ ہم نے رات کو اپلوڈ کر دی ہے, نماز جنازہ کا سنت طریقہ. بڑے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی جی نماز جنازہ کا سنت طریقہ بتائیں, تو میں نے سارے اختلافات اس میں ڈسکس کر دیے. جو تقی عثمانی صاحب نے وہ ایک جنازہ سورہ فاتحہ اس میں پڑھ دی, تو وہ حنفی سارے ان کے پیچھے پنجے جاڑ کے پڑ گئے. آپ اندازہ کریں کہ جس نے پوری زندگی اپنے فرقے کی خدمت کی ہے ایک مسئلے میں اس نے کوئی گالی نہیں نکالی اپنے فرقے کو، نہ یہ کہا کہ ہمارے فرقے والے غلط جنازہ پڑھا رہے ہیں، صرف اس نے سورہ فاتحہ جنازے میں پڑھ دیے تو سارے کہہ رہے ہیں انہوں کی نے شیخ الاسلام بنایا. اور تسی بنایا سی، تہاڈا شیخ الاسلام سی نا. تو اگر شیخ الاسلام کی یہ حالت ہے کہ وہ ایک مسئلے میں اختلاف نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے آپ بھی ٹھیک ہو لیکن یہ بہتر ہے، کیونکہ بخاری میں آ گیا ہے کہ سورہ فاتحہ جنازے میں پڑھنا سنت ہے، تو میں نے اپنے بھائی کے جنازے میں پڑھ لی. انہوں نے کہا نا انجتے نہیں. اور تقی عثمانی صاحب کے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ جب تک آپ فرقے کا دفاع کریں گے نا آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. بھائی جڑے بڑوں باہر نکلو کو جی ایسی تیسی تہاڈے باپیاں دی، میں وہ تکاں گا جو قرآن سنت نے لکھی ہے، ٹھیک ہے. ورنہ انہوں نے آپ کی عزت تو پھر بھی کوئی نہیں کر رہی ہے. دیکھ لیں ایک مسئلے میں انہوں نے کس طرح ہنگامہ کھڑا کیا ہے پوری دنیا کے اندر. انہوں نے کہا جی دیکھو جی یہ حدیثیں باقی لوگوں کو نہیں پتا چلی. تو ایک دروازہ الحمدللہ انہوں نے اس دور کے اندر اپنے فرقے میں کھولا. ویسے تو ہم نے ان کے دروازے ہی توڑ دیے ہیں، کھولنے والی تو بات ہی کوئی نہیں رہی ہے، انہوں تو ننگے ہو کے سارے نظر آ رہے ہیں. لیکن چلے اپنے فرقے میں اگر کوئی پاگل تھے جو جن کے سامنے کھلے ہوئے دروازے تھے اور جان بوجھ کے انہوں نے اپنی آنکھوں کے آگے کوئی پردہ کیا ہوا تھا، تو ان کو بھی اب نظر آ گیا کہ تمہارے اپنے ابے نے مان لیا ہے. اب فکر کرو کہ تمہارے اپنے ابوں کے جو جنازے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا، ٹھیک ہے. شیخ احمد سرندی جسے یہ مجدد الافثانی کہتے ہیں، اس نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے نا بخاری مسلم کی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں نماز میں پڑھتا اس کی نماز ہی درست نہیں ہے، تو میں اس وقت سے نہ ڈر گئے اپنی نمازوں کے بارے میں. کوشش کرتا ہوں میں امام خود ہی بنوں، چونکہ میں حنفی ہوں تو حنفی تو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، تو مجھے خطرہ لگا رہتا ہے پتہ نہیں میری نماز ہو رہی ہے نہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نماز خود پڑھاؤں تاکہ فاتحہ تو پڑھوں. او مامو پارٹی پچھلا دن نماز کا بھی کوئی فکر کر، اپنی نماز ہی تو فکر ہے. کتنے یہ خود غرض ہیں. یہاں کو کہتے ہیں اپنے مریضوں کو جنت میں لے کے جائیں گے، اور ادھر ہی تم لوگوں کے ساتھ دو نمبریاں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اپنی نماز کی فکر ہے، ہم امامت کروائیں گے. اور یہ کون ہے جسے دیوبندی اور بریلوی کہتے ہیں ہزار سال کا مجدد، مجدد الافثانی شیخ احمد سرندی، یہ خود اپنے بارے میں لکھ رہا ہے. مجھے بتائیں ان لوگوں کے کردار کیا ہے، خود پڑھیں. وہ کہہ رہا ہے منو اپنی ٹینشن لگی ہے کہ چلو یار میں جماعت کراواں، میں نے فاتحہ پڑھانا، یعنی میرے پچھلے جان پہاڑ چ اور پچھلے اسی پہ امید لگا کے بیٹھے تھے، وہ تو لکھ کے دس رہے ہوئے کہ میں تھوڑا دو نمبر اتنے میں کرنا آگے تو میں تمہوں ویسے ہی. یہ حالت ہے ان کی. ہاں جاہری نماز جو ہے نا جس میں امام بلند آواز سے کرتا ہے اس میں مقتدی کا سن لینا کافی ہے، کیونکہ سننا پڑھنے کے حکم میں داخل ہے. لیکن سر جاری رکھتے ہیں تو صرف چھ ہیں، سترہ میں سے چھ رکھتے جاری ہیں فرض کی، گیارہ تو ساری سرن ہے. زہر کی چار کی چار، عصر کی چار کی چار، مغرب کی آخری ایک اور عشاء کی آخری دو، یعنی جو سترہ رکھتے ہیں فرض ہے نا، دو فجر، چار زہر، چار عصر، تین مغرب اور چار عشاء، ان سترہ میں سے گیارہ میں فاتحہ اپنے امام کے پیچھے پڑھنی ہوتی ہے، جس میں امام خاموشی سے پڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی آہستہ آواز میں. خاموشی سے تو نماز ہوتی نہیں ہے، زبان ہلنا تو ضروری ہے، اپنا سننا تو ضروری ہے. یہ اس میں بھی نہیں پڑھتے، دکانوں کے حساب کرتے ہیں زہر عصر میں. ظاہر ہے زور اثر چاروں رکھتوں میں کچھ بھی نہیں کرنا کرانا. اور یقین کریں عام آدمی زور اثر میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھتا ہے جب تک کہ اسے مولوی نہ کاٹ لے اور اسے بتائے کہ نہیں پڑھنی. آپ میں سے بھی اکثر لوگ ہوں گے آپ کو نہیں پتا ہوگا، زور اثر میں بھی پڑھتے رہے اور پھر کوئی مولوی کاٹتا ہے آپ کو، کہتا نہیں یہ بھی چھڑ دو. حالانکہ عقل نہیں کام کرتی یار، اگر چھڑ دیے تو کیا کریے، دکان کا صاف کریے. ہاں جب امام قرات کر رہا ہے اس وقت سن لیں، ٹھیک ہے وہ سمجھ آتی ہے. تو یہ لوگ تو بالکل فاتحہ کے دشمن ہیں. تو آپ دیکھیں تقی عثمانی صاحب نے فاتحہ کیا پڑھی ہے، وہ سارے ان کے دشمن ہو گئے. تو کہتے ہیں کتنے تھا شیخ الاسلام ہے. اس لیے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا تھا کہ ان کے ساتھ زیرو کمپرومائز ہے. وہ جو قرآن میں آیا نا کہ جب تک تم یہود و نصارہ کی ملت پہ نہ آ جاؤ یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. کسے کہا گیا؟ صحابہ کرام کو. صحابہ کو بھی ابام تھا کہ یار ہم حضرت عیسیٰ کی اتنی عزت کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی عزت کرتے ہیں، تو یہودی اور نصرانی ہم سے کیوں بوز رکھتے ہیں؟ کامن ٹرمز میں تو کٹھے ہو جائیں ہمارے ساتھ. لیکن قرآن نے کہا کہ یہ جب تک تم ان کی ملت پہ نہیں آ جاتے ہیں نا اس وقت تک انہوں نے تم سے راضی نہیں ہونا. اور آپ لوگ بھی یاد رکھیں جب تک آپ ان فرقوں کی ملت پہ نہیں آ جاتے نا اور 100% ایک مسئلے میں بھی اختلاف کریں گے اٹھا کے پرے پھینکیں گے آپ کو. مجھے خود تارک جمیل صاحب نے بتایا, ایک دفعہ نہیں ایک دفعہ تو برف سے نفیس سامنے بیٹھ کے فون پہ کئی دفعہ بتا چکے کہ میں نے جب یہ حدیث بیان کی من کنت مولا فہاد علی مولا, جس کا مولا میں اس کا مولا علی. یہ حدیث تو اہل سنت کے یہاں پائی جاتی ہے, حدیث متواتر ہے, جامع ترمذی میں ہے, مسند احمد میں ہے, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے اور کئی کتابوں میں. تو کہتے ہیں میرے اپنے فرقوں کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں نا ان کے مولویوں نے مجھے فون پہ قتل کی دھمکیاں دی. اختلاف رائے نہیں سرکار, قتل کی دھمکیاں. تارک جمیل صاحب نے میرے خیال کبھی مکھی بھی نہیں ماری ہوگی, ان سے تو ہندو بھی خوش ہیں جس طرح کی وہ میٹھی توحید بیان کرتے ہیں. وہ انبیاء والی توحید نہیں ہے, وہ ہندو یہودی عیسائی ان کے والی توحید ہے. انبیاء والی توحید میں نا آپ نے پھر ننگی تلوار کی طرح توحید بیان کرنی ہے. ہاں چاند اللہ نے بنایا, سورج اللہ نے بنایا, یہ سارے مانتے ہیں. جیسے ہی آپ کہیں گے نا مانگنا اللہ سے ہے, قبر میں مرا ہوا اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تمہارا کیا کرے گا, ادھر ہی آپ دیکھیں آپ کو یہ آپ کے مجمع بھی چھٹ جائیں گے. اور اگر آپ یہ توحید بیان نہیں کر رہے تو بس چھوڑ دیں, پھر وہ توحید ہو ایک اس طرح کی توحید اللہ کو مطلوب بھی نہیں ہے کہ آپ صرف اتنی توحید بیان کریں. نبی علیہ السلام دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ ادھوری توحید بیان کریں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اپنے فرقے سے اختلاف نہیں کیا. یہ نہیں ہے کہ دیوبندی مانتے ہیں کہ یہ حدیث غلط ہے, کہتے ہیں حدیث ٹھیک ہے لیکن ساری صحیح گلاں کرنی بھی تو نہیں چاہیے دیا. ہاں بس وہی گل ہے, دوسرے نو تقویت ملتی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا ٹوٹل دین یہ ہے کہ کس چیز سے دوسرا ناراض ہوتا ہے وہ ہم نے بیان کرنی ہے, اور کس سے اپنا خوش ہوتا ہے ہم نے وہ بیان کرنی ہے. ہاں دیکھیں نا ان کی دکانیں پھر کیسے بند ہوئی ہیں. وہ آپ نے وہ دیکھی ہے, وہ ایک اینیمیشن وہ کارٹون ٹائپ ایک جو بھائی نے بنائی ہے, چار دکانیں جڑی ہیں ڈگیاں نے. تو یہ ایسے ہی ہوا ہے نا علی بھائی. کوئی بھی گناہ کو چھوڑنے پر کیا اجر ملتا ہے؟ سب سے بڑا اجر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جاتا ہے, اس سے بڑا تو کوئی اجر ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بھی تواب ہوں. اللہ بھی توبہ قبول کرنے والا بھی ہے, توبہ فرمانے والا بھی ہے. جب بندہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے تو اللہ بندے کی طرف توبہ کرتا ہے, توبہ کہتے ہیں رجوع لانے کو. تو وہ اس سے بڑا اور کیا اجر ہو سکتا ہے؟ پھر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ اگر کوئی سچی توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. اس سے بڑا کوئی اجر ہو سکتا ہے؟ آپ سوچ لیں, کوئی شخص کہنا میں نے یہ گناہ چھوڑا, اس پہ مجھے بڑے سے بڑا اجر کون سا ملے گا؟ ہمارے لیے تو سب سے بڑا اجر یہ ہے کہ اللہ راضی ہو گیا. لیکن آپ کی نظر میں اس چیز کو چھوڑ کے سب سے بڑا اجر کیا ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ پرانے گناہوں کے اوپر مواخذہ نہ کرے. لیکن اللہ تو اس سے بڑا پیکج آفر کر رہا ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 پہ. اور وہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ چھوٹے گناہ نہیں گنوائے, بڑے گناہ, زنا, قتل ناحق اور شرک. شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے. ان تین گناہوں کا ذکر کر کے اللہ نے کہا کہ ان سے بھی کوئی معافی مانگ لینا, ہم نہ صرف گناہ کو معاف کریں گے بلکہ جتنے گناہ کیے تھے نا اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں لکھ دیں گے. تو سرکار اور کیا اجر چاہیے؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. علی بھائی بہت دن ہو گئے مس بھائی صاحب نے کوئی کلپ آپ کے خلاف اپلوڈ نہیں کیا, وہ علمی موت مر تو نہیں گئے؟ جی مر چکے ہیں, فوت ہو گئے. کب سے فوت ہو چکے ہیں؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جیلم میں ان کو جو جلسے مل رہے ہیں وہ میری وجہ سے مل رہے ہیں, ورنہ جیلم جیسے چھوٹے سٹی میں بڑے مولوی کبھی آتے ہی نہیں تھے. آج ہر بڑا مولوی جو ہے نا جیلم کا نام سنتے ہی کہتے ہیں آج ہی میں آواں گا. تو جب سے وہ 2-2.5 سال پہلے جو انہوں نے کہا تھا نا کہ میں اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میں نے انشاءاللہ اس کا رد ضرور کرنا ہے, اس کے بعد سے 3-4 بار مختلف اوقات پہ تو میں نے اشتہار پہ ان کی تصویر اور وہ نام پڑھا ہے کہ وہ جیلم میں میرے گھر کے پاس جو مسجد ہیں ان میں بھی آ کے تقریریں کر کے گئے. میں نے بندے بھیجے ہیں کہ یار پرچی لکھ کے ان کو دو کہ وہ انجینئر کے شہر میں آئے ہو تو وہ جو رد تم نے کرنا ہے وہ کرو. تو نہیں کر رہے کیونکہ میرا خیال ہے ان کو سمجھ لگ گئی ہے. ان کے اپنے کئی نمازی یہاں پہ آ چکے ہیں جس مسجد میں وہ سیالکوٹ میں جمعہ پڑھاتے ہیں, آپ بھی ادھر سے ہی ہیں. ہاں تو سلام میرا پوچھا دیجیے, ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے مطلب ہم تو یہی کر سکتے تھے نا, میرا خیال ان کو سمجھ لگا. او یار یہ تو شاہی کوئی نہیں ہے, خادم رضوی صاحب کی کبھی نہیں بولے, خادم رضوی صاحب تو میری گلی میں جو مسجد ہے نا, اور وہ مسجد اتنی قریب ہے کہ جتنا یہاں سے لے کے آپ سمجھ لیں باری جوتیاں اتارنے کی جگہ, وہاں سے خادم رضوی صاحب پڑے ہوئے ہیں. اور میری ابھی داڑھی مونچھ بھی نہیں نکلی تھی 1994 میں جب میں ایف ایس سی میں تھا, اس وقت خادم رضوی صاحب کی ٹانگیں بھی درست تھیں, آپریشن ان کا جو ایکسیڈنٹ ہے وہ تو بعد میں ہوا, اور کالی داڑھی تھی اس وقت بھی, یہ براؤن والی پگڑی باندھتے تھے. اس وقت جسٹ ایک ٹیچر تھے, یہ جامعہ نظامیہ میں سرو اور ناو پڑھاتے تھے, تو ہم اس وقت بھی بڑی شوق سے ان کی تقریریں سنا کرتے تھے. اس وقت تو خیر یہاں پہ تو اردو میں تقریر وہ کرتے تھے, پنجابی بھی اچھی بولتے تھے, وہ پنجابی تو بہت ہی اچھی بولتے تھے. تو میں تو اس وقت سے ان کا فین تھا, ان کی اسپیکنگ پاور تو بہت ایکسٹراآرڈنری تھی. تو وہ پھر ان کا پیر خانہ بھی جیلم کا تھا, کالا دے کے اندر ان کی بیعت تھی. آج پیر صاحب فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے. میرا ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا تعلق تھا, بہت اچھا, بڑی شفقت فرماتے تھے وہ. ان کے یہ مرید تھے, کتنی میں نے ہنگامہ مچا کے رکھا خادم رضوی صاحب کی زندگی میں. آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ ان کو پتا نہیں ہوگا, ان کو ان کے ساتھیوں نے میرے کلپ دکھائے کہ ایسا کچھ کرو, نہ کہے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا, انہیں پتا ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, اور اگر میں یہ مان لوں کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے, میرے اپنے لوگوں نے نہیں چھوڑنا, اور اگر میں کہوں گا کہ یہ غلط ہے تو انجینئر نے نہیں چھوڑنا. کیسے کو کہہ سکتا بھائی, ایک بندہ داتا دربار پہ بیٹھ کے داتا صاحب کی طرف منسوب کتاب, ہم تو داتا صاحب علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری کے بارے میں حسن زن رکھ دیتے ہیں ایک ٹن, کہ انہوں نے یہ بکواسیات نہیں لکھی ہوں گی اپنی کتاب میں, لیکن بہرحال تم جو کتاب لہرا رہے ہو وہاں پہ اور کہہ رہے ہو جی جدہ کوئی مرشد نہیں ہوا کتاب پڑھ لے, اور اسی کتاب سے میں بتاؤں کہ اس میں اس نے لکھا ہے کہ رسول اللہ اپنی صحابی کی بیوی پہ عاشق ہوئے اور اللہ نے ان کی نفرت ان کے دل میں ڈال دی اور رسول اللہ نے اس سے شادی کر لی, بازید بستامی کے سکر کو بچانے کے لیے یہ بکواسیات اس میں لکھی ہیں, اور حضرت داؤد علیہ السلام کا اپنی صحابی کی بیوی کے ساتھ سکینڈل لکھ کے جنید بغدادی کا صاحب انہوں نے ثابت کیا ہے, تو مجھے بتائیں خادم رضوی صاحب کس منہ سے اس کا دفاع کر سکتے تھے. پوری زندگی وہ نہیں بولے سوائے اس کے ایک منڈا ایڈا نیٹ تے ہوندا ہے وہ کردا ہے تے وہ کہندا کیا ہے نہیں دس رہے نہ تو ایک منڈا ہے وہ نیٹ تے ہے وہ کہندا ہے جی خادم رضوی نو لبیک دے سیگے دا نہیں پتا. سرکار میں کدے نہیں کہا سی لبیک دے سیگے دا نہیں پتا, میں کہتا تھا کہ آپ کو تو پتا ہے ان کو ٹھیک کروائیں, یہ لبیک یا رسول اللہ غلط ہے, یہ لبیک کا یا رسول اللہ ہے. لبیک کے اوپر اگر آپ وقف کریں گے تو یا رسول اللہ الگ کہنا ہوگا, ٹھیک ہے. یہ لفظ کانٹینیوس جب عربی پڑھیں گے لبیک کا یا رسول اللہ, یہ لفظ ہے لبیک یا رسول اللہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. محمدن عبدہ و رسولہ وقف کرتے ہیں نا, رسول ہو نہیں آپ پڑھیں گے, رسول ہو جب پڑھیں گے تو پھر آپ آگے دروشی ساتھ ملائیں گے و رسول ہو اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد. تو یہاں پہ بھی اگر آپ وقف کریں گے تو لبیک کو الگ کہیں گے اور یا رسول اللہ الگ, لیکن اصل سیگا ہے یہ اکٹھا لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں دین کی قربانی کے لیے. لہذا بات ہے کہ میں صرف نعرے مارنے کے لیے حاضر ہوں, میلاد کے جلسے میں بھی آؤں گا, جب زہر کی اذان ہوگی تو لنگر لے کے گھر چلا جاؤں گا, نماز پڑھنے نہیں آؤں گا مسجد میں. ہاں لبیک یا حسین میں کہوں گا اور میں محرم کے جلوس میں بھی شامل ہوں گا, لیکن جیسے ہی زہرین کا وقت آئے گا تو ہزار کے مجمع میں سے صرف 100 بندے زور اثر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے, اور باقی جو ہے نا وہ کہیں گے ساڑھے کپڑے پلیز نے, اور پلیدو کپڑے پلیز نے. ایک مسلمان کو یہ جواب جچتا ہے کہ وہ کہ میں پلید ہوں مسلمان ہو کے, جو بھی آپ کہنا میرے کپڑے پلیز, بڑا پلید ہے ہو تو آٹا پلید ہی رہنا ہے, مسلمان ہو کے پلید رہنا ہے. آدھے پاکستانی کہتے ساڑھے کپڑے پلیز نے, یعنی پلیدا کا ملک ہے پھر, شناختی کارڈ مسلمان نے ویسے پلید نے گز. تو وہ خادم رضوی صاحب نے پوری زندگی کبھی جواب دینے کی ضرورت نہیں کی, تو بسمائی صاحب تو شاہی کوئی نہیں, وہ تو شاہی کوئی نہیں, خادم رضوی جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرا بسمائی تو شاہی کوئی نہیں. قرآن پاک میں تخت بلقیس والا واقعہ ہے, اس میں حضرت سلمان نے جنوں کو کہا تھا تخت لانے کے لیے, پھر ان کے وزیر پلک جھپکنے نے پہ تخت لیا, بالکل لیا ہے جی, کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں, تو میری ویڈیو ریکارڈ ہے تخت بلقیس کے اوپر آپ دیکھیں. وقت کے پیغمبر کے وزیر نے یہ کام کر دیا, اس کو معجزہ کہیں گے یا کرامت, کیونکہ بعض لوگ اسے کرامت کہتے ہیں. آپ کرامت کہیں یا معجزہ کہیں, اس کا تعلق اسی پیغمبر کے ساتھ ہے نا. پیغمبر کی موجودگی میں جتنے لوگوں سے بھی کوئی چیز اس طرح ہو جاتی ہے تو وہ پیغمبر کے کھاتے میں ہوتی ہے, بلکہ اللہ کے کھاتے میں, کیونکہ جیسے ہی وہ تخت آیا تو قرآن کے الفاظ ہیں, آگے آپ پڑھتے ہی نہیں ہے, ہاذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. تسی اندر سے کہتے ہو بڑے پہنچے ہو, ہاں یہ فرق ہے. تو بالکل انبیاء کی موجودگی میں صحابہ کے ساتھ بہت ایکسٹراڈنری واقعات ہو جاتے ہیں. بخاری میں موجود ہے, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے حضور کے ساتھ کئی بار کھانا کھایا, ہم نوالے میں سے اللہ کی تسبیح کی آواز سنتے تھے. لیکن حضور کی موجودگی کی برکت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. بعد میں کسی صاحب ہی نہیں کہا کہ حضور جب فوت ہو گئے جدو میں روٹی پننا تھا بچوں آواز آندی ہے سبحان اللہ, نہ او نہیں آنی بعد اچ. کرامت جو ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ آپ دعا کریں اور قبول ہو جائے بس. یہ جو کر کے دکھانے والے معاملات ہوتے ہیں نا, اس طرح کے معاملات انبیاء کی موجودگی میں ہوتے ہیں. ورنہ تو میں نے ان کو چیلنج کیا ہوا نا کہ اٹھاؤ وائٹ ہاؤس اور مارگلہ ہل پہ لا کے رکھو, تو یاد ہو تختہ بلقیس آ گیا سی, سارے بزرگ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے اکٹھے کرو زندہ اور مردہ, وائٹ ہاؤس لے کے آئے تھے نا, مان جائے گا تمہوں. جب یہ بات کر تو کہتے بزرگوں کی توہین کر دی, توہین کہاں سے کی, اپنی بےزتی آپ کرا دو. جب آپ کہتے ہو تختہ بلقیس آ گیا سی تو کیا چاہتے ہو اس سے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سانو منو اسی بھی لے مانگتے, لیا نا وہ تو لیا سی من لیا, تھی بھی لیا سی من لیں گے, نہیں جی دعوے کو مانے دعوے تو پھر میں بھی کر دیا گا, منو گے منو. ہاں جی بزرگ او جی بزرگاں دے کول لوگ بہندے سن تے آخرت بن جاتی تھی لوگوں کی, یہ ولایت کی نشانی ہے. سرکار ولی تے وہ ہے جڑا جیلم بیٹھے ہے بند کمرے چ, تے بزرگاں دے مننے والے اپنے بزرگاں نو چھڈ کے تے اللہ دے نبی نال جڑ کے نے, اے وڈا ولی ہے, تہاڈے وڈے ولی نے, ہزار سال تو جنہوں تھی عبادت کر رہے تھے ان کی میمز بن رہی ہیں اور لوگ اس شخص کے ساتھ جڑ گئے جس کی قبر مدینے میں ہے. تو ولی تے انہوں منو نا, گوسا نہ گوس تے ہویا. پھر یہ صرف سمجھانے کے لیے, کوئی گوش ووش نہیں, لے جاؤ اپنے گوس. کیا وحی کی برکات اٹھا لی گئی ہیں کہ پچھلے 13 سال سے کوئی اسلامی شریع قانون مکمل طور پر نافذ نہ ہو سکا؟ یہ سب اہل بیت کو شہید کرنے کی وجہ. دیکھیں وحی کی برکات اسلامی سزاؤں تک ہی کیوں آپ نے محدود کر دی؟ یہ جتنی خلافت والی تنظیمیں ہیں, جتنی اسلامک سسٹم کی بات کرتے ہیں, ان کا اسلامک سسٹم چور کی سزا سے لے کر زانی کی سزا پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک جز ہے دین کا, دین کی اصل ہے توحید, اور وہ تو امت کی اکثریت کر رہی ہے شرک. نماز میں پڑھتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور سلام پھیر کے ساتھ جو مزار ہوتا ہے اس بابے سے بھی مانگ کے گھر آتے ہیں. یہ زیادہ مسئلہ ہے, یہ اسلامی سزاؤں کا بڑا مسئلہ ہے. اسلامی سزائیں نافذ بھی کر لیں, جہنم میں جائیں گے اگر توحید ٹھیک نہیں ہے, ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے, دونوں چیزوں پہ لگے ہوئے ڈاکے. اصل مسئلہ ہے توحید کا, توحید اسٹیبلش نہیں ہوگی باقی ساری چیزیں فضول ہیں. پھر اعمال میں بھی پہلے نمبر پہ آئے گی نماز. جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا, اس بے نمازی چور کے ہاتھ کاٹنے کا کیا فائدہ, وہ تو پہلے ہی کافر ہے. اور اسلامی سزائیں کافروں پہ نہیں ہوتی, مسلمانوں پہ ہوتی ہیں. لہذا پاکستان میں خلافت کا نظام اس وقت ہوگا جب یہاں پہ مسلمان ہوں گے. ہاں شناختی کارڈ میں سارے مسلمان ہیں, مریں گے جنازہ بھی پڑھیں گے, نکاح طلاق کے مسئلوں میں بھی شریک ہوں گے, لیکن اللہ کے نزدیک تو قرآن کا واضح فتویٰ ہے, یا تو آپ قرآن کو مان لیں تو یا اپنی خواہشات کا نام آپ دین رکھ لیں. سورہ الروم کی آیت نمبر 31 ہے, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز کو قائم کرنا مشرک نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم کی حدیث, بندے کے کفر اور اسلام ایمان اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے. نبی الاسلام تو یہ کہہ رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا نا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو آپ مجھے ذرا بتائیں کتنے پاکستانی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ تو کون سا خلافت کا نظام؟ اسی لیے میں تفصیلی اس پہ بات پہلے کر چکا ہوں, نظام خلافت. اور باقی جو آپ نے کہا کہ وہ امت نے شہید کیا, تو سرکار میرا خیال ہے ان 1200-1300 سال میں جس طرح اہل بیت کا مقدمہ میں نے پیش کیا کسی نے نہیں پیش کیا. وہ تو فرقوں, اہل بیت صرف فرقوں کے بن کے رہ گئے تھے. ہم نے امت کو بتایا کہ اہل بیت کے ساتھ اس امت نے کیا کیا. آج سنی اور شیعہ اہل بیت کے حوالے سے کم از کم ایک پیج پہ آ گئے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے. انشاءاللہ امام مہدی آئیں گے تو باقی معاملات بھی درست ہو جائیں گے. وعدہ خلافی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، حرام ہے جی. اور عہد الست تو اللہ کے ساتھ ہوا تھا، سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمام روحوں سے عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، سب نے کہا تھا. تو اس وعدے کی خلاف ورزی سب سے بڑی یہ شرک ہے، اللہ کو مانا اور پھر اللہ کی نہیں مانی. تو وعدہ خلافی تو بہت بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صحیح بات ہے. قرآن میں جو بڑے بڑے گناہ گنوائے گئے ان میں سے وعدہ خلافی ہے. بلکہ مسند احمد میں حدیث ہے، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے. یعنی عام معاملات میں بھی اگر آپ، اور وعدے کے لیے یہ نہیں ہوتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں، نہ آپ نے مجھ سے کوئی بات کی اور میں نے کمٹمنٹ کی کہ ہاں میں ایسا کروں گا، کوئی بہت بڑی مجبوری نہ ہو گئی ہو کہ میں مجبور ہو گیا اور میں وہ کر نہ سکا تو الگ بات، ادروائز تو میں وعدہ خلافی میں شمار ہوگا. اسی لیے میں نے یہ جب ٹی ایل پی کے دھرنے چل رہے تھے نا، اور اس وقت یہ بیٹھ کے ان کے ساتھ معاہدے کر رہے تھے، تو میں نے اس کے وقت، تو آپ کو پتا ہے حکومت وقت کے خلاف بات کی تھی کہ ظالموں اگر تم معاہدہ کر رہے ہو پھر معاہدہ آپ کو پورا کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہانی کرانے کے لیے معاہدہ کریں اور کل کو کہیں کہ نہیں ہم معاہدے سے پھرتے ہیں. نہیں، یا تو کرو ہی نہ، جھڑے بنو، اور اگر کیا ہے تو اسے پورا کرو، سیدھی سی بات ہے. کیونکہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے تو میدان جنگ میں وعدہ وفا کیا ہے، جبکہ دو راستے بھی تھے. بخاری میں آتا ہے کہ وہ معاہدہ جب لکھا جا رہا تھا سہیل ابن عمر کے ساتھ صلح حدیبیہ کا، اسی دوران ابو جندل جو سہیل ابن عمر کا بیٹا تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا، وہ اپنے باپ کی زنجیریں توڑوا کے وہاں آ گیا اور معاہدہ لکھا گیا کہ اگر کوئی کافر مسلمانوں کے پاس آئے گا اسلام قبول کر کے تو وہ کافروں کو واپس کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی مسلمان کافروں کی طرف گیا تو واپس نہیں ہوگا. تو لیکن اب معاہدہ ظاہر ایگزیکیوٹ تو بعد میں ہونا تھا، اب ایٹ دا اسپاٹ تو وہ ٹرانزیشن پیریڈ تھی، بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل سکتا تھا. حضور نے سہیل ابن عمر سے کہا کہ یار یہ اب جو آ چکا ہے اس کو تو میرے پاس رہنے دو. اس نے کہا نہیں معاہدہ ہو چکا ہے. تو نبی اسلام نے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ وفا کروں گا، اگر تم اسے وعدے کو گھسیٹ کے ادھر تک لانا چاہتے ہو تو تمہاری بات بھی اپنی جگہ درست ہے. حالانکہ آپ درمیانہ راستہ نکال سکتے تھے کہ یار ابھی تو یہ اندر ایک کمرے میں بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے یہاں پہ پہنچ چکا ہوا ہے، اتنے بجے یہ پہنچا ہے، تو نے معاہدے پہ اس وقت سائن کیے ہیں. لیکن آپ باریکیوں میں نہیں پڑے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس کی پاسداری ہوگی. تو دین تو اس چیز کا نام ہے، باقی اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ تو پورا کرنے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا شہر کیوں چھوڑا؟ اس کے لیے وہ ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، وہ تاریخی روایتوں میں تو ملتا ہے، باقی اس کی اسنادی حیثیت تو کمزور ہے. صرف حضرت بلال کیا یار، مولا علی نے مدینہ شریف چھوڑ دیا، آپ حضرت بلال کو لے کے بیٹھے ہوئے، حضرت بلال کی کیا رسول اللہ سے عقیدت ہوگی جو مولا علی کی ہے؟ حضرت بلال نے تو اسلام قبول کرنے کے بعد تکلیفیں اٹھائی نا. مولا علی تو وہ ہیں جن کو بچپن سے لے کر اور اپنی وفات تک نبی اسلام نے اپنے ساتھ رکھا، پرورش کی، اپنی بیٹی بھی ان کے عقد میں دے دی. اس طرح کا کلوز رشتہ تو رسول اللہ کا پلانٹ ارتھ پہ کسی کے ساتھ نہیں تھا جو مولا علی کے ساتھ تھا. تو مجبوراً آپ کو بھی کوفے شفٹ ہونا پڑا، آپ کی قبر بھی کوفے بنی اپنے دورے خلافت کے اندر، آپ وہاں چلے گئے چونکہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنا تھا. یہ آپ کے نزدیک یہ چیزیں اہم ہوتی ہیں شہروں کے ساتھ نسبت. صحابہ کے نزدیک، اہل بیت کے نزدیک سب سے بڑی نسبت اللہ اس کے رسول کے ساتھ تھی، اور اس کے بعد ان کے مشن کے ساتھ. شہروں سے، علاقوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف 10,000 صحابہ کی قبریں بمشکل، وہ بھی آپ گن کے نہیں بتا سکتے، یہ ہم اندازن، وہ تو آثار بھی مٹ مکہ مدینے میں ملتی ہیں. تو صحابہ تو 100,000 کے قریب تھے، سب اپنے اپنے علاقوں میں جا کے انہوں نے دین کا کام کیا ہے. نبی علیہ السلام کے تو قریب وہ ہوگا نا جس نے رسول اللہ کے دین کے حوالے سے مدد کی ہے، یا وہ ہوگا جو مدینہ شریف دفن ہو گیا. وہ ٹھیک ہے حدیثیں موجود ہیں شفاعت کے حوالے سے، لیکن ان حدیث میں یہ نہیں ہے کہ تم مدینے میں دفن ہو اور کرتوت کرو شیطان والے تو میں تمہاری شفاعت کروں گا. دنیا کے کسی حصے میں بھی آپ مرے وہاں آپ کی قبر بن جائے، قبر میں تو آپ سے وہی سوالات ہونے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات اسی نے دینے ہیں جس نے زندگی اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے مطابق گزاری ہوگی، چاہے مکے میں گزاری ہے، چاہے مدینے میں گزاری ہے، تو چاہے وہ کسی انڈیا کے شہر میں گزاری ہے یا یورپ اور امریکہ کے شہر میں گزاری ہے. اسلام ہمیں تزکیہ نفس کا درس دیتا ہے یا اقامت دین کا تقاضا، دونوں چیزیں ضروری ہیں جی. اقامت دین تو آٹومیٹیکلی ہوگا نا جی. ابھی جب یہ نئے آرمی چیف نے حلف اٹھایا ہے، سید آصف منیر صاحب نے، تو وہاں جو آیات تلاوت ہوئی ہیں بڑی ایکسٹراڈنری ہوئی ہیں. آپ دیکھیں پہلے تو یہ آیات مختلف کرتے تھے. وہ مجھے وہ بڑے انٹلیکچوئل وہ سورۃ النور کی آیت نمبر 55 تلاوت ہوئی ہے وہاں پہ, جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور زمین میں خلافت اور حکومت دے گا. اسے آیت خلافت کہتے ہیں. اور یہ سیم آیت ہے جس کی بنیاد پہ نہج البلاغہ سے میں نے مولا علی کا خطبہ بتایا تھا, انہوں نے حضرت عمر کی خلافت کو اس حوالے سے آن کیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے, جو میں نے شیعہ کو جواب دیا تھا کہ وہ تو آیت نور کو اس حوالے سے کوٹ کرتے تھے. تو اس طرح کی جو آیات ہیں وہ بالکل واضح بتاتی ہیں کہ الٹیمیٹلی تو یہ ہونا ہے, تزکیہ نفس تو بنیادی چیز ہے, اس کے بعد اقامت دین, یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. کسی ایک بات کے اوپر آپ ایمفسائز کر کے دوسرے سے کمینی کترا سکتے ہیں, لیکن دین کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انڈیویجول لیول پہ ہے. دیکھیں دنیا میں صرف نبی علیہ السلام یا چند انبیاء ہیں جنہیں حکومتیں ملی ہیں, باقی تو سارے انبیاء جو ہیں وہ غلامی کی زندگی گزار کے گئے ہیں کافروں کے انڈر. بنی اسرائیل کے بھی کئی پیغمبر, انہیں حکومتیں نہیں ملی. اب دیکھیں رومنز کی حکومت تھی بت پرستوں کی, اور ٹیمپل آف سلیمان ہیکل سلمانی میں بیٹھ کے حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام توحید کا کام کر رہے تھے. حکومت اوپر بت پرستوں کی تھی, آپ اپنی خانقاہ میں دعوت کا کام کر رہے تھے. یہ جو دنیا میں حکومت ملنا یہ بہت کم انبیاء کو نصیب ہوئی ہے. بخاری مسلم حدیث ہے قیامت کے دن کئی انبیاء اس حال میں آئیں گے, کسی کے ساتھ چار امتی, کسی کے ساتھ تین, کسی کے ساتھ دو, کسی کے ساتھ ایک, کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جو ان پہ ایمان لایا ہو. ہاں تو آپ مجھے بتائیں ان کو حکومتیں ملی ہیں تو نہیں. یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں, دونوں چیزوں کی امپورٹنس ہے. حضرت زکریہ اور مریم کا پھل والا کا واقعہ, اور حضرت سلمان اور آصف بن واقعہ, حضرت موسیٰ کا واقعہ, رب تعالیٰ کی ذات غیر نبی کو معجزہ دے سکتی, بالکل دے سکتی ہے. یہ مجھ سے متفق ہے, میں نہیں تو معجزات و کرامات میں بیان کیا ہے, میں تو ان بابوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنی باتیں کروا رہے ہیں, جو چشتی رسول اللہ پڑھا رہے ہیں, ان کو کوئی معجزہ کرامتیں نہیں ملی ہوئی, سب ڈکوسلا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اصل چیز کو کوٹ کر کے آپ نقل تو نہ ثابت کریں نا, یہ تو ثابت ہے. میری یہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے میرے خلاف ایک مضمون لکھا دنیا اخبار میں کچھ مہینے پہلے, تو میں نے پھر تبھی صاف کی ہے ان کی ایک ایک آیت حدیث جو انہوں نے خود کوٹ کی ہوئی تھی. میں نے کہا کہ یہ تو آپ خود اپنے خلاف کوٹ کر رہے ہیں. ریپلائی ٹو مفتی منیب آن کرامات, وہ آپ دیکھیں. کون کرامت کو نہیں مانتا؟ یہ کرامات اور معجزات ہم مانتے ہیں جب ہو جائیں, بغیر ہوئے نہیں مانیں گے, اور نہ ان لوگوں کے حق میں مانیں گے جن کے بارے میں آپ نے جھوٹ مشہور کیا ہے. مثلاً بریلویوں سے کہیں گے آپ مانیں گے کہ دیوبندی تو کہہ رہے ہیں کہ دیوبند مدرسے کی جو بنیادیں ہیں وہ نبی علیہ السلام نے خود آ کے رکھی ہیں. ہاں منواؤ بریلویوں, ویسے وہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام آ سکتے ہیں, ہماری مجلس میں بھی آتے ہیں. جب آپ ایک دوسرے کو نہیں مان رہے تو مجھے کیوں منواتے ہیں؟ جنید جمشید صاحب جب شہید ہوئے ہیں بریلویوں نے کہا کہ جی جنم واصل ہو گیا, اپنے انجام کو پہنچ گیا. دیوبندیوں نے کہا شہید ہوا ہے, اتنا بڑا جنازہ ہوا ہے, اتنا بڑا جنازہ ہے, اور یہ دلیل ہے کہ وہ حق پہ ہیں. تو انہوں نے کہا جی جنازے دلیل نہیں ہے. بعد میں جب خادم رضوی صاحب مرے اور جنازہ بڑا ہوا تو وہی بریلوی کہہ رہے تھے دیکھو بڑا جنازہ ہوا ہے, دلیل ہے. وہ لے جاؤ سامو. فدق پہ تفصیلی گفتگو, فدق پہ جتنی گفتگو کر دی ہے وہ کر دی ہے, اس کے بعد مزید تفصیل کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کوئی چیز ریزالو ہو جائے نا, پھر اس کی بال کی کھال نہیں اتاری جاتی. بال کی کھال وہاں اتاری جاتی ہے جہاں پہ چیزیں ریزالو نہ ہوئی ہوں. جنگ جمل صفین نیروان کے اوپر انریزالوڈ چیزیں تھیں جن کو ہم نے کلیریفائی کیا ہے. فدق کے اوپر سنی اور شیعہ دونوں مانتے ہیں کہ حضرت علی نے کمپرومائز کیا ہے, جب کر لیا دیٹس آل. جمل کے اوپر بھی سنی شیعہ دونوں مانتے ہیں کہ حضرت علی نے معاف کر دیا اپنے مخالفین کو, اور جو اہل صفین تھے ان کو مولا علی نے نہیں معاف کیا. بس جن سے مولا علی کی جنگ تھی قیامت تک ہماری بھی ان سے جنگ ہے, اور جن سے مولا علی نے دوستی کر لی حضرت ابوبکر عمر عثمان کے ساتھ, ان کے ساتھ ہماری دوستی ہے. میں مسجد کا امام ہوں اور بہت سے بچے میرے پاس پڑھتے ہیں, ان میں سے میرے رشتہ داروں کے بچے بھی ہیں, قرآن پڑھنے آتے ہیں, اور میری امی مجھے ان کو پڑھانے سے منع کرتی ہیں, غصہ کرتی ہیں کہ میں ان کو مسجد سے نکال دوں. ہے کیوں امی کو منع کر دی ہے جی؟ یہ تو مجھے سمجھ تو باہر ہے. امی کو منع کر دی ہے, رشتہ دار ہے, دشمن تو نہیں نا. تو پھر شریک ہے؟ اسلام میں تو کوئی شریکہ نہیں. اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی الاسلام کو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم زمین کی ساری دولت خراب کر کے بھی ان قریش کے قبائل کو آپس میں بھائی بھائی نہیں بنا سکتے تھے, اللہ نے اسلام کی برکت سے انہیں بھائی بھائی بنا دیا. تو جو لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے وہ تو اسلام کے رشتے میں بھائی بھائی بن گئے، اور جو رحمی رشتے ہیں وہ کس طرح آپس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کریں، امی کو کہیں کہ اپنی آخرت کی فکر کریں، جہنم میں جائیں گی یہ جو حرکتیں وہ کر رہی ہیں، سیدھی سی بات ہے. اور کلمہ امی کا تو نہیں پڑھا ہوا نا، ویسے تھے کہتے ہو جی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. ادھر امی آمدی ہے کہ نہیں؟ ہاں، امی نو دسو کہ تہاڈا ذکر اللہ نبی پہلے ہی کر کے سن کہ اما پٹھا کام پائے گی وہی گل نہیں مننی. اور اس سے بڑھ کر قرآن میں سورہ لقمان میں آیا کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے میرے خلاف چلائیں پھر ان کے پیچھے نہیں چلنا. امی تو شاہی کوئی نہیں. کیا صدقے کا پیسہ مسجد کی تعمیر پہ لگا سکتے ہیں؟ پریفریبل تو ہے کہ نہ لگایا جائے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی سورس نہیں ہے تو اس میں شرعی کوئی مسئلہ نہیں ہے. علماء نے کہا جی صدقہ اور زکات مسجد پہ نہیں مدرسے پہ لگے، اور یہ اس طرح کی ان کی اپنے قیاس رائی ہیں. اسلام میں تو بیت المال ہوتا تھا، پول میں سارا مال آتا تھا، چاہے وہ مال غنیمت جنگوں میں ہو، چاہے وہ رومن سے ملنے والا جزیہ ہو، چاہے مسلمانوں سے اکٹھی کی گئی زکات ہو. یہ تین بڑے سورسز ہوتے تھے بجٹ کو میٹ کرنے کے لیے، اور پھر انہی سے فوجیوں کی تنخواہیں بھی دی جاتی تھیں، انہی سے مساجد بھی تعمیر ہوتی تھیں، اسی سے باقی جو فلاح عامہ کے کام ہوتے تھے، جو لوگوں کے وظیفے لگتے تھے، وہ مین بیت المال سے. اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی کہ زکات کا پیسہ ادھر جائے گا تو مال غنیمت کا تو ادھر جائے گا، سوائے ایک خمس کے کہ وہ مال غنیمت کا پانچواں حصہ جو ہے وہ آل البعید کو ملنا ہے، وہ قرآن میں آیا تھا. باقی یہ تفریق کوئی نہیں ہوتی تھی. یہ بعد میں لوگوں نے تفریقیں کی، وہ کہتے ہیں زکات کا مال آپ اس لیے مسجد پہ نہیں لگا سکتے کہ زکات میں کسی بندے کو مالک بنانا شرط ہے اور مسجد کا مالک تو کوئی نہیں ہوتا. تو یہ بالکل غلط ہے، مالک بنانا تو کوئی شرط نہیں ہے. نبی اسلام کے زمانے میں یہ کوئی تفریق ہوئی ہوتی تھی، اور مالک تو یہ بھی نہیں بناتے. آپ جب چندہ کاٹتے ہیں چندہ بک پہ پتہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ زکات کا خانہ علیحدہ بنا ہوتا ہے اور دوسرا یا چندہ بک ہی علیحدہ بنائی ہوتی ہیں. تو لیکن جب آپ چندہ لکھ کے دے رہے ہیں وہ تو آپ مدرسے کو دے رہے ہیں، آپ مالک تو کسی کو ادھر بھی نہیں بنا رہے. ان مولویوں سے پوچھے ہیں کہ بھئی آپ مدرسے میں مالک تو کوئی نہیں بنا رہے کسی کو، تو چندہ تو مدرسے پہ بھی نہیں لگ سکتا جب تک کہ کوئی بندہ مالک نہ ہو. آپ کی ڈاکٹرین میں جو فقہ انفی کی ہے، ہمارے نزدیک تو ہو جائے گا. تو آپ کو حیران کن ٹروتھ ریویل ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہیلا کرتے ہیں. وہ جتنا پیسہ مہینے کا جمع ہوتا ہے نا، وہ ایک رات بچوں کو بٹھاتے ہیں، غریب بچوں کو جو مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو سارا چندہ گفٹ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اب آپ مدرسے کو دے دیں، کیونکہ یہ گفٹ کیا تو آپ مالک بن گئے، مالک ہم نے بنا لیا. اس طرح کر کے کتا لال کرتے ہیں یہ، اور پھر وہ واپس ان کو گفٹ کرتے ہیں. یہ نہ کریں نا تو زکات ان کے لیے لال ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تملیک کو مانتے ہیں. تملیک یہ ہے کہ مالک بنانا ضروری ہے. تو یہ سارا جو ڈرامہ بازی وہ کرتے ہیں، اور یہ ڈرامہ آپ کو نہیں بتاتے. آپ کو ان کا ڈرامہ پتا چل جائے آپ کہ یار یہ کون سا دین ہے جو تم نے بنایا ہوا ہے. اور ویسے ان کا تو حال یہ ہے کہ انہوں کو عید کی منو تسی مالک بناؤ، تو جیسے ہی مالک بنو تسی لے کے باہر، نال دو چار لے جاؤ باڈی گارڈ، انہوں کو ادا تھوڑا تماشا لگایا ہوا. یہ پہلے یہ کوئی تفریقیں نہیں ہوتی تھی. زکات کے قدیم اور جدید 70 فقہی احکام و مسائل، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں میں نے یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں. اچھا پھر حرام کا پیسہ جو ہے نا، وہ آپ نے نہیں لگانا، وہ تو کسی بھی نیکی کے کام میں نہیں لگ سکتا. ہاں اگر حرام کا پیسہ کسی کے پاس آ گیا تو وہ فلاح عامہ کے کاموں میں بغیر ثواب کے نیت کے لگا لے، ظاہر خرچ تو کہیں نہ کہیں اس نے کرنا ہے نا اس کو. جیسا کہ بعض اوقات لوگوں کے پاس کوئی اضافی سود کا پیسہ، وہ کہتے ہیں میں پاک کرنا چاہ رہا ہوں تو بینک میں تو لگ گیا ہوا پرانا، اب کیا کروں. تو پھر ہم کہتے ہیں چلے کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت سے دے دیں. لیکن مسجد کے حوالے سے جو ہے نا، پھر وہ یہی مولوی آپ کو فتویٰ دیں گے نہیں جی ہم ٹوائلٹس کے اوپر لگا لیں گے. سانو دیو دیو صحیح مال. یار مسجد کے ٹوائلٹ کیا وہ حرام مال سے ہونے چاہیے؟ یعنی جو پاکی حاصل کرنے کی جگہ ہے جس کے اوپر آپ کی نماز ڈیپینڈنٹ ہے. یعنی جتنی ضروری مسجد ہے اتنا ہی ٹوائلٹ ضروری ہے. اگر آپ پاک و صاف ہی نہیں ہوں گے تو آپ جا کے نماز کیا پڑھیں گے؟ If we coming from London to Jeddah with intention to go Medina, first can we travel without ihram? مدینہ جانے کے لیے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں بالکل، آپ پھر احرام نہ باندھیں. جب آپ پہلے مدینہ شریف جائیں گے تو پھر آپ کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ نہ یہاں سے بھی جو لوگ پہلے مدینہ شریف جاتے ہیں احرام نہیں باندھتے، وہ تو پھر خلاف سنت ہو جائے گا نا، کیونکہ آپ مکے تو جا ہی نہیں رہے، آپ جا رہے ہیں مدینہ شریف. مدینہ شریف سے جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے تو ایک جگہ ہے جسے بیر علی کہتے ہیں، وہاں پہ بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، غسل خانے بنے ہوئے ہیں، احرام کسی کے پاس نہ ہو احرام بک بھی رہے ہوتے ہیں. کمپلسری ہے جتنی بھی گاڑیاں مدینے سے مکے آتی ہیں نا روڈ لائنرز، وہ لازمن وہاں پر رکتی ہیں، یہ قانون ہے وہاں کا، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ 99% سواریاں وہ ہیں جو حاج عمرے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں گاڑی کھڑا کرتے ہیں تقریباً 40 منٹ 50 منٹ تاکہ تسلی سے اگر کسی نے غسل بھی کرنا ہے وہ غسل کرے. ویسے غسل کرنا سنت ہے، اگر غسل نہ بھی کوئی کرے اور پاک صاف تو ہوتا ہی ہے مسلمان، احرام ٹینٹ بھی باندھ لے خیر ہے، بال انہوں نے وہ بھی انتظام کیا ہوا ہے. تو پھر آپ مدینہ شریف حاضری دیں تسلی سے، اس کے بعد آپ مدینہ شریف سے جب مکے کی طرف بائی روڈ آئیں گے تو راستے میں گاڑی کھڑی ہوگی، اور اگر آپ بائی ٹرین آ رہے ہیں نا پھر تو آپ کو اسٹیشن پہ جانے سے پہلے گھر سے ہی احرام آپ باندھ لیں اور پھر آپ عمرے کے لیے چلے جائیں. اس کے اوپر میری آپ تفصیلی ویڈیو بھی حج اور عمرے کے طریقے پہ دیکھ لیجئے گا، میں نے 20 اسٹیپس کے اندر پورا عمرے کا طریقہ بتایا ہے. نماز جو روزانہ 5 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے وہ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو کام پہلے کبھی کیا ہی نہیں ہوا اور وہ سمجھتے ہیں خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، اس کو بھی سیکھنا پڑے گا، وہ پورے اسٹیپس ہیں جس کے مطابق آپ نے سیکھنا ہے، اس طرح نہیں ہے. تو عمرے کا طریقہ آپ لکھیں یوٹیوب پہ ساتھ میرا نام لکھیں، جتنے لوگ بھی مجھے آج عمرے کے حوالے سے آتے ہیں ہم جا رہے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی ضائع کر لو گے اپنا پیسہ بھی، تمہیں کچھ نہیں پتا ہوگا، وہاں بھی تمہیں کسی نے کوئی صحیح بات نہیں بتانی، یہ ویڈیو دیکھ لو، ایک ایک چیز میں نے اس میں بتائی بھی ہے. کتابوں میں بھی کچھ چیزیں ٹھیک مل جاتی ہیں، کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، پھر پریکٹیکل تو کسی نے بھی نہیں بتایا ہوتا، یعنی میرے تو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے عمرے اور حج کرنے کا، تو وہ باتیں جو کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی ہیں وہ میرے پریکٹیکل ایکسپیرینس سے تعلق رکھتی، یہ وہ نہیں ہے جیسے وہ بزرگ کہتے ہیں دین کتابیں نہیں ایسی دساں گے، یہ وہ نہیں، دین تو کتابوں میں موجود ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ ہینڈلنگ ہونی ہے، یعنی ایئرپورٹ کے اوپر کیا آپ کے ساتھ کرنا ہے انہوں نے، یہ آپ کو قرآن و حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا ملے گا، یہ تو جو گیا ہے اس راستے سے گزرا ہے اسے پتا ہوگا نا، وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ بھائی سامان. میں جب حج پہ گیا ہوں 2007 میں تو 2 ہینڈ بیگ تھے ہمارے پاس، کیونکہ میں پہلے عمرے پہ نمبر آف ٹائم گیا ہوا تھا، مجھے اندازہ تھا کہ یہ ضرورت ہی کوئی نہیں ہے بڑے بڑے بیگ اور کپڑے لے کے جانے کے، ہینڈ بیگ یہ جو کالج میں لوگ لے کے جاتے ہیں نا بچوں نے لٹکائے ہوتے ہیں، بس ایک میری وائف کا تھا وہ اس نے اٹھایا ہوا تھا، ایک میرا تھا، اس میں ہم دونوں کا ایک ایک تولیہ، 3-3 جوڑے بس، کچھ بھی نہیں اور. صابن کیوں لے کے جائیں، ادھر نہیں صابن ملتے پاکستان سے سستے ہیں، انہی برانڈز کے ملتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کوئی ضرورت نہیں وہاں سے مل جائے گا، برش وہاں سے مل جائے گا، ہر گلی محلے میں دکاندار، اور دکاندار سارے اردو اسپیکنگ. سعودیہ ایک ایسا ملک ہے اور اس میں مکہ مدینہ تو ایسی جگہ ہے آپ کو لگتا ہی نہیں آپ پاکستان میں ہیں یا کسی دوسرے ملک میں، سب اردو اسپیکنگ ہے، زیادہ تر پاکستانی ہیں، انڈین اور بنگالی بھی اردو بولتے ہیں. آپ کو دکان پہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے پاس کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ میں بتاؤں میں کیا لینے آیا ہوں، آپ بولتے ہیں پاکستان کی دکانوں میں پھر رہے ہیں، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو جب میں وہ بورڈنگ کے لیے گیا نا وہاں پہ تو اس نے کہا سامان آپ کے پاس، میں نے کہا یہ، کہتے بس، کہتے آپ یار بڑے عقل مند لگ رہے ہیں مجھے، میں نے کہا مجھے پتا ہے یہ ذلت ہونی ہے، جب جدہ ایئرپورٹ پہ آپ اتریں گے نا 2-3 گھنٹے تو آپ سامان اپنا ڈھونڈتے رہیں گے جو آپ نے بک کرایا ہوگا، اور خام خواہ کا بک کرایا ہوا ہے، لوگ پتہ نہیں کیا ہوتے کمبل بھی لے کے گئے ہوتے ہیں ساتھ، بھائی ہوٹلوں میں آپ کو ہر چیز ملے گی، تولیہ اپنا رکھ لیں 3 جوڑے رکھ لیں کافی ہے، ہوٹل میں آپ کے پاس وہاں جا کے آپ ایک بالٹی خریدیں، آپ ڈٹرجنٹ، آپ کو اس سارے برانڈ جتنے پاکستانی وہاں پہ سستا مل جاتا ہے، تو آپ ہفتے بعد بھی اپنے کپڑے دھوئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کون سے وہاں کپڑے کتنے گندے ہونے ہیں، کچن بھی کمبائنڈ بنے ہوتے ہیں، غسل خانے تو موجود ہیں، آرام سے ایک بالٹی خریدیں اور کپڑے اپنے آپ، 3 جوڑے ہوں تو آپ کو، میں تو خیر اتنا یعنی جوڑے بدلنے کے بارے میں یقین نہیں ہوں، وہاں تو ویسے ہی صفائی والا سارا اہتمام ہوتا ہے، مسجدیں بھی صاف ہیں، تو اگر ضرورت بھی پڑ جائے تو دھو لیں کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا، بجائے یہاں سے 10 جوڑے لے کے جانے کے. ٹھیک ہے، تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ جب، کیونکہ وہ جو ہینڈ بیگ ہے وہ آپ جہاز کے اندر بھی لے کے جا سکتے ہیں، دوسرا آپ کو بک کرانا پڑتا ہے. تو جب آپ جدہ ایئرپورٹ کے اوپر اتریں گے سرکار، آپ تو تسلی سے اتر کے تو وہ کاؤنٹر پہ جا رہے ہوں گے، باقی بےچارے سامان لبدے ہوں گے، 2-2 گھنٹے کسی کا کوئی چیز غائب ہوگی اور وہ اپنا ٹائم فضول ضائع کر رہے ہوں گے. آپ سب سے پہلے لائن میں آگے لگے ہوئے ہوں گے. کٹھے ہی ایک جہاز پہ لوگ گئے ہوتے ہیں, ایک تین گھنٹے پہلے باہر نکل آتا ہے, ایک تین گھنٹے بعد نکلتا ہے, اور اس کے پیچھے یہی ریزن ہوتی ہے. تو اس لیے وہ میں نے اس طرح کے ایکسپیرینس بھی بتائے ہیں اس میں کہ آپ نے یہ یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے. کینچی کوئی نہ لے کے جائیں, کینچی انہوں نے نکلوا لینی ہے, یعنی وہاں کوئی مجھے نہیں کاٹتا کہ آپ نے کینچی یہاں سے لے کے جا رہے ہیں. ریزر بھی کوئی ضرورت نہیں, وہاں مل جائیں گے. ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے سستے داموں. دو ویک پہلے لیکچر میں آپ نے کہا تھا کہ سجدہ لمبا کرنا چاہیے, سبحان ربی الاعلی کے علاوہ بھی پڑھنا چاہیے. جب میں سجدہ لمبا کرتا ہوں تو چار رکعت نماز میں رکعت کی تعداد بھول جاتا ہوں. تو اسی نہ لمبا کرو, مہربانی کرو, تھی چھوٹا ہی کرو, تین بار پڑھو بہت ہے. تسبیح کتنی تعداد میں پڑھنی چاہیے؟ تین دفعہ جی, کم از کم تین دفعہ. کیا نیکیاں گنی جائیں گی یا تولی جائیں گی؟ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ تولی جائیں گی. ہو سکتا ہے ایک غریب آدمی کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا امیر کے سو دفعہ کہنے سے بہتر ہو, اس بیچارے کے لیے سرکمسٹانسز ہی ایسے ہیں. ایک بندہ سو روپے میں دس روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, یہ کمال ہے. ایک بندہ ارب پتی ہے اور وہ ایک کروڑ دے دیتا ہے, یہ تو چھوٹا کمال ہے. کیا اٹینڈ کروانا لازم ہے عمرے کے بعد؟ جی, بخاری میں موجود ہے, نبی علیہ السلام نے دو دفعہ دعا کروائی ہے ان لوگوں کے لیے, دعا کی ہے جو ٹنڈ کرواتے ہیں, یعنی حلق کرواتے ہیں, شیو آف کرواتے ہیں سر کے بال, اور ایک دفعہ دعا کی ہے جو بال چھوٹے کرواتے ہیں. نبی علیہ السلام نے خود بھی بال چھوٹے نہیں کروائے, صاف کروائے. تو آپ بہتری کی طرف, آپ یہ سیاست دانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ہجوموں کو چھوڑیں, انہوں نے تو تماشا لگایا ہوا ہے. یہ تو بال بس ایک کہیں سے قلم پکڑ کے چھوٹی سی کاٹتے ہیں, سمجھ لیا کہ ہمارا عمرہ ادا ہو گیا. کوئی نہیں ادا ہوتا ان کا عمرہ. اگر آپ نے بال کٹوانے بھی ہے تو اچھے خاصے بال کی تعداد ریموو کریں گے, یعنی کم از کم ایک پور کے برابر پورے سر کے بال ریموو کرنے ہوں گے, ایک سائڈ سے نہیں. ہاں, عورت کے لیے ہے کہ وہ چٹیا تقریباً ایک انگلی کے گر جتنی لپٹنے سے آتی ہے, بس وہ کاٹ لے کافی ہے. مرد نے پورے سر کے بال یا تو مونڈنے ہیں یا وہ چھوٹے کروانے ہیں یا مشین موٹی مروان, لیکن پورے سر کے بال, یہ نہیں کہ ایک سائڈ سے کریں. آپ یہ دیکھیں لوگ عمرے پہ جاتے ہیں, جاتے وقت بھی بال اتنے ہوتے ہیں, واپسی پہ بھی اتنے ہوتے ہیں. ہمارے جتنے پولیٹیشنز ہیں, یہ بڑے لوگ جتنے بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی کوئی نہیں اس چیز کا, اور یہ سمجھتے ہیں کہ احرام جو ہے وہ دو چادروں کا نام ہے, ہم نے احرام اتار دیا تو بندیاں ختم. ان کی بندیاں ابھی تک نہیں ختم ہوئی ہوئی, یہ ذہن میں رکھیں. احرام کوئی نہیں اترا ان کا, احرام اترتا ہے جب آپ وہ سارے کے سارے معاملات درست کرتے ہیں, بال کاٹنے یا منڈوانے کے بعد آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ نے احرام اتارنا ہے. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا اور احرام اتار دیا تو آپ پہ دم واجب ہو جاتا ہے, حدود حرم میں ایک بکرا دینا ضروری ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگ اگر پاکستان بھی واپس آ چکے ہیں نا, تو مہربانی کریں وہاں ایک بکرا دیں, ادروائز آپ کو کوئی نہیں. ایک صحابی کو فرشتے سلام کا جواب دیتے تھے, اگر وہ صحابی نبی کی زندگی میں فوت ہوا پھر تو ٹھیک ہے, اگر نبی کے بعد ہوا پھر ایک صحابی کو موت تک سلام کر دیں, تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ کوئی عجیب نہیں لگتا, کسی کو اسپیشل پروٹوکول حاصل ہو سکتا ہے, اس طرح کے کئی پروٹوکول ہیں. یہ عمران بن حسین ایک صحابی تھے, صحیح مسلم میں آتا ہے, تو یہ ان کا پروٹوکول تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی کی برکت سے کئی لوگوں کو اس طرح کی چیزیں نصیب ہوئی ہیں, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے سے ان کے لیے دعا تھی اور وہ ان کے ساتھ کنٹینیوس رہی. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کے پاس ایک سمجھ لیں چھوٹی سی ایک تھیلی تھی جس کے اندر نبی علیہ السلام نے کھجوریں دی ہوئی تھی, پوری زندگی اس میں سے کھاتے رہے, وہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی. پھر وہ ایک جنگ کے دوران غالباً وہ کٹ گئی اور وہ نکل گئی, باقی تو وہ کھاتے تھے. اس طرح کی تو چیزیں کچھ لوگوں کے ساتھ اٹیچ تھیں. اس طرح ایک صحابی ہیں صحیح بخاری میں, صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام نے ان کے, جب وہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا تو حضور نے, یعنی میری ماں یا خالہ مجھے حضور کے پاس لے گئی, تو نبی علیہ السلام نے مجھے اپنا جھوٹا پانی پلایا, میرے سر پہ ہاتھ شفقت سے پھیرا. ان کی پوری زندگی سر کے بال سفید ہی نہیں ہوئے, وہ بڑھاپے میں بھی جوان تھے. کئی لوگوں کو اس طرح کی دعائیں ملی ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں تو ہیں, لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہیں, کئی ساری چیزیں. شاعری کرنے یا سننے کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ بہت اچھا کام ہے جی, میرا تو پوئٹری کے اوپر ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. صرف جو گندے شعر ہیں, شرکیاں ہیں, کفریاں ہیں اور غلط جھوٹے دعووں کے اوپر مبنی ہیں, ان کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے تو خود بخاری مسلم میں ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے ایک دفعہ سوار تھا تو نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ مجھے اشعار سناؤ. ایک وہ عرب کے بہت بڑے شاعر تھے, ان کے کہتے ہیں میں نے 100 سے زیادہ شعر حضور کو سنائے. نبی علیہ السلام بڑا پسند فرما رہے تھے جو عبرت آموز شاعری ہے وہ تو درست ہے, بخاری مسلم میں ہے. حضرت حسان ابن ثابت بھی نبی الاسلام کی شان میں نعتی اشعار کہا کرتے تھے, بلکہ مسلم شریف میں تو 10 حدیثیں ہیں, اس میں باقاعدہ وہ کلام آیا جو نبی الاسلام کی شان میں انہوں نے پڑھا. پوئٹری سے متعلق 15 احادیث, یہ میری ایک ویڈیو ہے کئی سال پہلے, یہ سارے ٹاپک میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. آپ پوئٹری لکھیں میرا نام لکھیں, ویڈیو کھل جائے گی. آپ میوزک لکھیں میرا نام لکھیں, میوزک نہیں کھلے گا, ویڈیو کھل جائے گی. ٹھیک ہے, تو ہر ٹاپک کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہوئی ہیں الحمدللہ. علی بھائی, میری بیوی نے عدالت سے خلع لے لیا ہے اور میری ایک بیٹی ہے, وہ مجھ سے ملنے نہیں دیتی, ہر مہینے پیسے بھی لیتی ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے قانونی راستے اختیار کرنا ہے. کیا کرنا ہے مطلب, اغوا کرنا ہے بیٹی کو؟ اس طرح تو نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ چھوٹی بیٹی ہے, ماں ہی کا حق ہے. باقی اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے تو اس کے لیے فورم جوڈیشری کا بنا ہوا ہے. دیکھیں, اسلام کا پورا نظام جو ہے وہ عدل و انصاف کے اوپر کھڑا ہے. انبیاء کے آنے کا مقصد بھی اللہ نے یہی بیان کیا, کتابیں نازل کرنے کا بھی, کہ دنیا میں انصاف قائم کیا جائے. ہمارے ہاں تو عدالتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی رسپانسبلٹی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. عدالتوں کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا میں اللہ نے اپنی کرسی پہ اگر کسی کو بٹھایا نا تو وہ جج ہے. لیکن ان کے آپ کرتوت دیکھیں, ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن میجورٹی آپ دیکھ لیں. صبح آپ ذرا عدلیہ میں چلے جائیں, تاریخیں صرف لگ رہی ہوتی ہیں, لائن لگی ہوئی ہے اگلی تاریخ اگلی تاریخ. یار تم لوگوں نے اللہ کو جان نہیں دینی ہے. لوگ کتنی دور سے سفر کر کے ایک ایک دن پہلے آتے ہیں, بےچارے ہوٹلوں میں رہتے ہیں اس لیے کہ اگلی تاریخ مل جائے. فیصلہ سناؤ. ایک ہمیں امید تھی عمران خان صاحب سے کہ انہوں نے اپنی جماعت کا نام رکھا تھا پاکستان تحریک انصاف, اور عمران خان صاحب وہ پہلے لیڈر تھے جنہوں نے جوڈیشری کی آزادی اور ان چیزوں کی بات کی. ہم بڑی امید لگائے بیٹھے تھے کہ ان کے دور کے اندر عدالتیں کوئی اپنا معاملہ کریں گی. عدالتوں نے کیا کرنا تھا؟ عدالتیں تو یعنی ان کو لانے والے ہینڈلرز کے ساتھ ملی ہوئی تھی. اب تو خیر کھل گیا, اب تو دونوں ریٹائر ہو چکے ہیں, باجوہ صاحب بھی اور ثاقب نثار صاحب بھی. انہوں نے اپنے آپ کو کہاں سے ٹھیک کرنا تھا؟ ثاقب نثار صاحب نے وہ بس لوگوں کے برتن ہی جا کے چیک کرتے تھے, اور اپنے جو معاملات کر کے گئے ہیں وہ آپ کو یہ کہہ کے گئے تھے ہم جو ہے وہ ڈیم کے باہر جو ہے وہ میں خیمہ لگا لوں گا. کتنے ہو خیمہ سب؟ تو یہ عدالتوں کا کام ہے, عدالت کی طرف آپ رجوع کریں, عدالت فیصلہ کرے گی. رہ گیا اس کا خلع لینا, یہ اس کا رائٹ ہے. جس طرح طلاق دینا آپ کا رائٹ ہے نا, عورت کا بھی رائٹ ہے, وہ خلع لے سکتی ہے. مطلب کوئی آپ کی غلام تو نہیں ہے نا, اس کا رائٹ ہے, وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. ہاں اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا, جامع ترمذی میں حدیث ہے, جس عورت نے بغیر وجہ کے طلاق لی نا اپنے خامن سے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی. ہاں وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن دنیا میں قانون اسٹیبلش ہو جائے گا اگر ایک عورت بغیر وجہ کے بھی کہتی ہے نا میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا, تو اسلام اسے آزادی دیتا ہے کہ ٹھیک ہے نہ رہے. جس طرح اسلام یہ آزادی دیتا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے میں ہندو مرنا چاہتا ہوں, مر جائے ہندو, جہنم میں جائے گا. قبر کی پوجا کرنا چاہتا ہے, بت کی پوجا کرنا چاہتا ہے, کر, جہنم میں جائے گا. دنیا میں اسے اجازت ہے, لا اکراہ فی الدین. اس طرح عورت کو بھی اجازت ہے, وہ اپنی مرضی سے خلع لے سکتی ہے, یہ اس کا رائٹ ہے. باقی جو کسٹوڈین کے پوائنٹ آف ویو سے آپ بات کر رہے ہیں اولاد کی, تو ظاہر ہے عورت ہی بیٹر پوزیشن میں ہے کہ وہ لک آفٹر کرے بچوں کو. وہ مجھے اوریجنل لطیفہ یاد آ گیا. عثمان بھائی بتا رہے تھے کہ وہ کورٹ میں کسی کیس کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے, تو کہتے ہیں مجھ سے پہلے ایک کیس لگا ہوا, میاں بیوی کی آپس میں ناراضگی چل رہی تھی, تو جج نے پوچھا کہ جی بچے کس کے پاس ہیں. تو اس سے پہلے کہ وکیل جواب دیتا تو وہ جو خامن تھا نا وہ بےچارا دکھی, اس نے کہا کہ جج صاحب ایک سوال ہے کرنے والا, چوچے جڑے ہیں وہ ککڑی نہ ہی ہوتے ہیں. یعنی اس نے کہا یہ سوال ہے کرنے والا, چوزے ہمیشہ مرغی کے ساتھ ہوتے ہیں, مرغے کے ساتھ تو کبھی کوئی چوزا نہیں پھیرتا. تو بچے کیوں جی سوال ہوئی, وہ ککڑی نہ ہی نے تو بچے تو کمفرٹیبل ککڑی نہ ہی ہو گے نا, کیونکہ وہ عورت زیادہ لک آفٹر کر سکتی ہے, وہ بہتر پوزیشن میں ہے. یہ ٹھیک ہے, باقی خرچہ تو آپ نے دینا ہے, کیونکہ بچہ تو آپ کا ہے. قرآن میں سورۃ البقرہ میں آیا کہ ایون عورت دودھ پلانے کا معاوضہ بھی قرآن کہتا ہے لے سکتی ہے. اب یہ وہ بات ہے جو عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے, حدیثوں میں نہیں, قرآن میں. عورت بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ بھی خامن سے لے سکتی ہے, اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تیرا اپنا بچہ ہے نا پلا, کیونکہ بچہ باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے. البتہ پرورش کے لیے ظاہر ہے اسے ماں کے حوالے کیا جائے گا, اس کے بعد جب وہ بڑا ہو اس کی مرضی. خرچہ آپ نے دینا ہے, آپ خرچہ جو اس کو دے رہے ہیں وہ آپ کے اوپر حق ہے اس کا، نان و نفقہ تو آپ نے دینا ہے، آپ اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دے رہے ہو، اپنی بیوی یا ایکس بیوی کو خرچہ دے رہے ہیں اس اولاد کے اوپر لگانے کے لیے جو آپ کی اولاد ہے. باقی یہ جو خلا ہے، خلا میں ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ خلا کے بعد دوبارہ اس عورت سے آپ شادی کر سکتے ہیں. یہ جو انفیوں نے وہ اللہ اور رامہ نکالے ہوئے نا، اس کے بغیر بھی، چونکہ طلاق نہیں ہوئی خلا ہوا ہے، تین طلاق کے بعد تو اس عورت سے دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر عورت نے خلا لیا ہوا نا تو اس عورت کے ساتھ نئے نکاح، نئے حق مہر کے ساتھ آپ دوبارہ اس عورت کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس عورت نے عدالت سے خلا لیا ہو. لیکن اگر آپ تین طلاقیں عورت کو دے چکے ہیں، اب اس عورت کے ساتھ آپ دوبارہ شادی نہیں کر سکتے. ہاں ایک حادثہ ہو جائے کہ وہ عورت کسی اور جگہ شادی کر لے اور بائی چانس وہ خاوند فوت ہو جائے، یا وہ خاوند بھی اسے طلاق دے دے، اس کے ساتھ نہ بن سکے، اور پھر بعد میں اس میں بھی بڑی شرائط ہیں کہ باقی یہ یقین ہو کہ دوبارہ یہ پہلے نہیں نبھی تھی تو ہوں کس طرح نبھے گی، تو جب یقین ہو کہ ہاں یہ اب دوبارہ آپس میں معاملات لے کے آگے چل سکتے ہیں تو اجازت ہے وہ اس خاوند کی طرف جا سکے. لیکن یہ شرعی حلالہ ہے، یہ وہ حلالہ نہیں ہے جو مولوی نکالتے ہیں، وہ حرام ہے. اس طرح کے حلالے تو بالکل شریعت کے اندر من ہے جی، سیدھی سی بات ہے، وہ حلالے کہاں سے، وہ تو حرام ہے. تو وہ تو ابن ماجہ میں حدیث ہے، حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے، تو نبی اسلام نے تو اس کو کنڈیم کیا ہے. اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں گے، کوئی شخص بھول کے بریانی کی پوری پلیٹ بھی کھا جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جان بوجھ کے ایک لقمہ بھی لے لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس طرح جو خود بخود اس طرح کے معاملہ ہو جائے وہ الگ چیز ہے، لیکن پری پلان حلالہ کروانا، ایک رات کے لیے نکاح کروانا اور یہ سارے معاملات، یہ بالکل حرام ہے. نہ اس کے بعد دوبارہ جو نکاح ہے وہ نکاح درست ہوگا، وہ دونوں مرد و عورت حرام کے مرتکب ہوں گے، وہ میاں بیوی ہے ہی نہیں ہے. تو باقی ظاہر ہے کہ یہ آئلی معاملات جو اس طرح کے ہوتے ہیں بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں. یہ اگر کوئی بڑی تکلیف ہے ان میں سے ایک یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کامیاب ازدواجی زندگی اس کی نہ ہو. لیکن ہر بندے کو اللہ نے ڈفرینٹ طریقے سے آزمانا ہے، تو اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ثانیہ فرمائے. ہم تو یہ دعا کریں گے، ابھی بھی چانس ہے، اگر آپ مل بیٹھ کے کوئی معاملہ کر سکتے ہیں تو کر لیں. عین ممکن ہے کہ آپ کا قصور زیادہ ہو، وہ عورت نہیں رہنا چاہ رہی تو ایک زیادہ بات ہے، لیکن اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور آپ آمدہ زندگی صحیح گزارنا چاہتے ہیں تو معافی مانگ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس وقت جتنے لوگ عورتوں کو اور جتنے مردوں کو شہ دے رہے ہوتے ہیں نا، خیر چھڑ دے نوں، میں تینوں سنبھال لواں گی، تک لواں گی، ماما بھی اللہ شہری دیتی ہیں، لیکن وہ مائیں اس وقت تک ہی اللہ شہری دیں گی جب تک وہ زندہ ہے. اس کے بعد بھائی تو اپنی بہنوں کو نہیں پوچھتے اس طرح کی جو خدا لے کے گھر بیٹھی ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے بچتا مرد کا بھی کوئی نہیں ہے. اچھا ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ طلاق اگر یا خلا ہو گئی ہے تو عورت کی زندگی برباد ہوگی، نہ سرکار، مرد کی بھی برباد ہوگی. اس کو کون دوسری عورت دے گا جو پہلے ایک اس سے فارغ ہوئی بھی ہے، بچتا اس کا بھی کچھ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں ساری جو ہے وہ بربادی جو ہے وہ عورت کی نصیب میں آئی، مرد بھی مارا گیا، یہ بربادی دونوں کے نصیب میں آئی. اس لیے آخری درجے تک کوشش کیا کریں کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ علیحدگی تک نہ بچے. ٹھیک ہے، وہ پچھلی دفعہ میں نے اس پہ تھوڑی تفصیلی گفتگو کی تھی طلاق کے حوالے سے. طلاق ایک شادی شدہ بندے کی زبان پہ اس طرح کے معاملات آنے ہی نہیں چاہیے. آخری درجے تک اوائڈ کریں کہ نہ معاملات آئیں اور نہ معاملات یہاں تک جائیں. تو وہ 12-13 منٹ کی گفتگو ہے، وہ انشاءاللہ ایک دو ہفتوں میں اپلوڈ ہو جائے گی. اس کا ہم نے ٹاپک رکھا ہے طلاق کو چھوڑو، رن مرید بن جاؤ ہاں اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے. اور یہ جو میں جملہ بول رہا ہوں یہ مزاق کے طور پہ نہیں، یہ ریالٹی ہے. کامیاب زندگی اسی طریقے سے ہی گزر سکتی ہے ہاں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے نا. اور اس میں میں نے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے کمپرومائز کیا ہے. اور حضور کی بیویوں سے جو نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچی ہے وہ حدیثوں میں نہیں، قرآن میں آئی ہوئی ہے، وہ بھی میں نے ڈسکس کی ہے. اس لیول تک آئی ہے کہ اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ طلاق دو ان کو، چھوڑ دو ان کو اگر یہ نہیں تمہارے ساتھ صحیح رہنا چاہتی. اس وقت جا کے پھر امہات المومنین کو آیا کہ نہیں، ہم نے حضور کے ساتھ اسی فقر کی زندگی میں گزارا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، تو نبی علیہ السلام کی تو شخصیت بہت بڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا تو حضور کی بیویوں کو سمجھ بھی آ گئی میری آپ کی بیویوں کو سمجھانے کے لیے تو کوئی بھی حاضر نہیں ہونی. اس لیے بہتر یہ ہے جو حضور نے فرمایا نا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے سیدھا نہ کرو, اس سے نفع حاصل کرو, سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے, اور اسے طلاق دینا اسے توڑنا ہے. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کی نیچر ایسی ہے, پوری زندگی اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو, اگر کبھی تم سے کوئی اسے تکلیف پہنچ گئی تو اس نے کہنا جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں سکھ کا ایک دن نہیں میں نے دیکھا. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. یہ حدیث ذہن میں رکھیں اور آپ کو کبھی اپنی بیوی پہ غصہ ہی نہیں آئے گا. شادی شدہ لوگ تو بارہا اس ایکسپیرینس سے گزرے ہوں گے, الحمدللہ ہم بھی کئی دفعہ گزرے ہیں, تو مجھے تو بالکل کوئی غصہ نہیں آتا. یعنی جب میرے پورے اخلاقیات کو, میرے پورے معاملات کو میری بیوی زیرو سے ملٹیپلائی کرتی ہے نا, تو میں کہتا ہوں صدقہ رسول اللہ, رسول اللہ نے سچ کہا تھا, تو مجھے غصہ آتا ہی نہیں ہے. میرے نبی کی بات جھوٹی ہو نہیں رہ سکتی, اور میں اپنے نبی کی بات کی سچائی دیکھ لوں اپنی بیوی کی اس زبان کی شکل میں, تو مجھے غصے کی بجائے کہنا چاہیے صدقہ رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا, ایسا ہی ہوا ہے. اور آگے رسول اللہ نے کیا کہا تھا, اس کے بعد کیا کر رہا ہے؟ صبر. ہاں, وہ مسلم کی حدیث کے دنیا برتنے کی جگہ ہے اور بہترین سرمایہ جو ہے وہ نیک بیوی ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, تم نے کوئی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے. تو اپنے معاملات کو اس طریقے سے لے کے چلیں. تو وہ کلپ ہمارا تیار ہے انشاءاللہ, وہ آ جائے گا مارکیٹ میں. اور اس میں میں نے تصویر ایسی ڈھونڈی ہے کہ ایک عورت, وہ خیر وہ عورت تو شو نہیں ہوئی, وہ جس طرح آپ کو پتا ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ کچھ تصویریں چل رہی ہوتی ہیں نا, جس میں وہ اندھیرے میں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کارٹون کی شکل میں, لیکن ہوتا اوریجنل ہے. ایک عورت نے بیلنا اٹھایا ہے بہت بڑا اور سامنے مرد ہے, تو وہ تصویر ہم نے لگائی تھام نیل کے اوپر. کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیلنا بھی اگر اٹھا لے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مارے گی نہیں, بے فکر ہے. عورت اس لیول پہ نہیں, وہ مار بھی دیتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مرواؤ گے تو یقین کرو دنیا بھی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. ہاں جی, تو وہ عذرا تفنن, میں ایک بات کروں, وہ بخاری مسلم میں جو حدیث ہے, نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا نا کہ میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے, نبی علیہ السلام فرمایا تیری ماں, دوسری بار پوچھا تیری ماں, تیسری بار پوچھا تیری ماں, چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ. اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے سنن نسائی کے اندر, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے. تو لیکن جو بڑے ظالم قسم کے مرد ہوتے ہیں نا, وہ یعنی عورتوں کو یہ چیز برابر کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب شادی کے بعد تیری جنت میرے قدموں کے نیچے آ گئی ہے. یہ بھی لوگوں کے اندر ایک بڑی کمزوری پائی جاتی ہے, اور وہ اپنے خامند ہونے کے حقوق گنواتے ہیں, جو یقیناً ہیں, لیکن خامند کے خالی حقوق نہیں ہیں, ذمہ داریاں بھی ہیں. جس طرح خامند کا حق ہے بیوی کے اوپر, بیوی کا بھی تو حق ہے خامند کے اوپر. تو جو ڈاڈے قسم کے مرد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہوں تیری جنت ایتھے ہے, تو اس طرح کے جو مرد ہیں نا ان کو, عورتوں کو چاہیے انہیں کہیں کہ اگر میری جنت ہوتے نا تیری بھی اتھے ہے. ہاں, بخاری مسلم میں حدیث ہے, میں نے اپنی بات سب سے بڑی ازمائش تمہارے لیے تمہاری عورتیں چھوڑی ہیں. ظاہر ہے حسن سلوک کرو گے تو جنت ملے گی, اور اگر ظلم کرو گے تو, سیدھی سی بات ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی اسلام نے فرمایا ایک مرد اپنے بیوی بچوں کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور اولاد کے اوپر نگہبان ہے, اس سے پوچھا جائے گا تو نے اپنے خاوند کے ساتھ اس کے مال اور اولاد کے ساتھ کوئی خیانت والا معاملہ تو نہیں کیا. ایک حکمران جو ہے اپنی رعایا کے اوپر ہے. تو نبی علیہ السلام نے ایک ایک رشتہ گنوایا ہے. یہ وہ دین کے اسپیکٹ ہیں جس کو ہمیں روزانہ فیس کرنا پڑتا ہے, اور یہ وہ دین ہے جو مشکل ہے. نمازیں, داڑھی, پگڑی, یہ بڑا آسان دین ہے. پریکٹیکلی یہ جو کریکٹر والا دین ہے نا, جس میں آپ کے کردار کے اندر نظر آنی چاہیے. آپ دیکھیں کتنے دیندار لوگ ہیں, گھر سے باہر وہ اس طرح لوگوں کو ملتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ پلانٹ ارتھ پہ اس سے زیادہ خوش اخلاق کوئی نہیں ہے, اور گھر میں اتنے بڑے کتے ہوتے ہیں. وہ گھر انٹر ہوتے ہی ان کے بچے, ان کی بیوی, ایون ان کے ماں باپ بھی پناہ مانگتے ہیں کہ اب یہ آ گیا تو اب آ کے کت خانہ ڈالے گا. اور باہر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا کتا ہے گھر کے اندر, کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس لیے کہ باہر اس نے لبادہ اپنے اوپر اوڑا ہوا ہے خوش اخلاقی کا, اس لیے کہ باہر اس کا زور بھی کسی پہ نہیں چلتا. کون آج کل کسی کی بات سنتا ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے عزت بنانی ہے تو چاپلوسی لوگوں کی کریں, اس لیے لوگ کرتے ہیں. سچ نہیں بولیں گے کیونکہ سچ بولا تو اگلے کو برا لگے گا, وہ چار سنائے گا، اس وجہ سے خوش اخلاق زندگی گزر رہی ہوتی ہے. گھر چونکہ بیوی بچے ان کے انڈر ہوتے ہیں، ان کو وہ گالی گلوچ کریں، ماریں پیٹیں، انہیں خطرہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی، ہم یورپ امریکہ میں رہ رہے ہیں کہ فون کر کے پولیس بلا لیں گے، اس لیے وہاں ان کے اندر کا گند باہر آتا ہے. جب آپ کو اختیار ملے اور آپ اس اختیار کو مس یوز نہ کریں، یہ بہادری ہے. اس لیے نبی اسلام کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. یہ سب سے مشکل کام ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہونا. اور بہتری یہ نہیں کہ انہیں حرام لا کے کھلانا ہے، بہتری یہ ہے کہ آپ نے ان کی غلطیوں سے درگزر کر کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے. بہتری یہ ہے کہ جس طرح آپ کو ان کی دنیا کی فکر ہے، ان کی آخرت کی فکر بھی کریں. ان سے پوچھیں کہ بھی ہاں جی نماز آج کیوں نہیں فجر کے وقت اٹھے، ہاں، اور شام کو گھر واپس آئیں تو پوچھیں آج نماز کس کس نے پڑھی ہے. یہ وہ سارے معاملات ہیں جو آپ نے کرنے ہیں. جو ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اگر بچہ دس سال کا ہو جائے، سات سال کا ہو تو نماز کا حکم دو، دس سال کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ. اس لیول پہ حکم ہے. ہم کس چیز کے اوپر مارتے ہیں کہ میں تنوں بلایا سی تو آیا نہیں. اور آج کل بچے نہیں آپ کی یہ اس قسم کی سختی برداشت کریں گے. آرگومنٹ کرنا پڑے گا، قائل کرنا پڑے گا. پہلے تو تھا نا کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو، آپ بچوں کے سامنے اف تک نہ کریں. آپ دس دفعہ سوچیں اف کرنے سے پہلے. ہم لوگ تو جائز ناجائز سب کچھ سن لیا کرتے تھے بڑوں کی، آج کا بچہ نہیں سنتا. وہ کہتا ہے جی کیا ہو گیا آپ کو، یہ بات کیوں کر رہے ہیں آپ، یہ ایسا نہیں تھا. آرگومنٹ کرتے ہیں. اب آپ سختی سے کسی کو دبا نہیں سکتے، آپ کو آرگومنٹ کرنا پڑے گا کہ ہاں کیا مسئلہ ہے، کیوں ایسے ہوا. اور اکثر اوقات جب آپ کاؤنٹر کوشچن کریں گے تو آپ کو کلیئر ہوگا کہ یار یہ بات اس طرح نہیں تھی، اتنا قصور نہیں تھا، یہ معاملہ یوں ہو گیا. اور اس طریقے سے اگر آپ کے بچے کا قصور نکلے تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کی اولاد ہے آپ اسے ہلا شیری دیں کہ بچہ کام چوک کے رکھ، پورا محلہ آپ کی اولاد کے شر سے پناہ مانگتا ہو اور آپ کے پاس شکایتیں لے کے آئے اور آپ اپنی اولاد کی سائیڈ لینا شروع کر دیں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. ایک دن آئے گا کہ وہ بھی لانتے بھیجے گا آپ کے اوپر کہ میرے ماں باپ نے اگر اس وقت میرے اوپر سختی کی ہوتی تو آج میں اس لیول تک نہ جاتا. کیونکہ زندگی تو مکافات عمل ہے، کبھی نہ کبھی فیڈ بیک آپ کو ایسی مل جانی ہے کہ وہ اپنا آپ زندگی رنگ دکھاتی ہے، انسان کے اوپر وہ وقت آ جاتا ہے. اس لیے بیلنس کر کے اپنی آئلی زندگی میں چلنا ہے. اور کامیاب مرد وہ ہیں جو رن مرید ہو. ہاں یہ ہمارا آپ نے سمجھ لیں ایک مدنی فارمولا یاد رکھنا ہے، اور اس کے اندر کوئی عیب نہیں چھپا ہوا. ہاں کوئی، آپ مرید ہونے، آپ خوش اخلاقی سے کسی کا دل جیت سکتے ہیں، بد اخلاقی سے نہیں جیت سکتے. بخاری میں حدیث ہے، ام عائشہ سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام گھر آ کے کیا کرتے تھے، تو ام عائشہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام جب بھی گھر آتے تو گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتے تھے. آپ دیکھیں یہاں کوئی سوچ سکتا ہے یہ بات، گھر کے کام کاج میں مصروف ہونا. کہتے ہیں یار دیکھو یہ کون سا مرد ہے. اور یہ سب سے خطرناک بابے ہیں، جس طرح دین کا جنازہ نکالا نا بابوں نے، ہماری نوجوان نسل کی جو بابوں نے تربیت کی ہے نا کہ پاؤں کی جوتی بنا کے رکھنا ہے عورت کو، یہ کامیاب مرد کی نشانی ہے. ادھر بھی بابے ہی مجرم ہیں. کبھی آپ کو کوئی یہ نہیں بابا نصیحت کرے گا کوئی اللہ ماشاء اللہ ہو جو اخلاقیات کے ذریعے کہے کہ آپ نے نہیں دبا کے رکھو شروع تو ہی پہلے دن ہی بیڑا گرک کر لو اپنا، خود تو اپنا بیڑا گرک کیا ہوا ہے، ان کا بھی کر دو. ہم تو یہ لوڑی تو پورا تھدا میں مکا چڑا جائے، کوئی ایک سوال نہیں کہ توسی پرچی بھیجی ہوئے اور میں او چھڑ دو پرچیاں، چھڑ دو چھڑ دو پرچیاں مکاتی ہیں. انج تو نہیں ہوتا نا، ایک بندے کے سوالوں کے جواب تو نہیں دینے، اسی سوال جو آ چکے وہ آ چکے، ٹھیک ہے چلو لیاؤ دے دینا. کیا نماز جنازہ میں وضو لازم ہے؟ بہت دفعہ ہم عین جنازے کے وقت پہنچتے ہیں. یہ غلطی آپ کر رہے ہیں اور میرے متھے مار رہے ہیں، آپ پانچ منٹ پہلے پہنچ جائیں. وضو تو ہر نماز کے لیے شرط ہے، البتہ اگر آپ بالکل ٹائم پہ پہنچے ہیں اور وضو کا ٹائم نہیں ہے یا وہاں پہ وضو خانہ نہیں ہے یا وہاں پر رش لگا ہوا ہے اور آپ کو خطرہ ہے میں وضو کے چکر میں پڑا تو جنازہ رہ جائے گا, تو فوراً سے پہلے آپ اسی جنازہ گاہ کی دیوار کے اوپر, اتنی تو وہ مٹی اور ڈسٹ لگی ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ کا امپریشن بن جائے, تو وہ یوں کر کے چہرہ اور یوں دونوں ہاتھ کریں تو یوں کر کے نماز پڑھ لیں تو ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن انفی تو اتنا ٹائم بھی دیں گے, ادھے منٹ کا جنازہ پڑھا دینا ہے. دعا کر دے جو 10 منٹ دی تو جنازہ ادھے منٹ کا, جنازے والا میرا کلپ دیکھ لو. جوتے پہن کے جنازہ, جوتے پہن کے عام نماز بھی ہو سکتی ہے اگر جوتے پاک ہیں تو, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور مسجد ایسی ہے کہ جہاں پہ قالین نہ ہو, جس طرح گاؤں ایریا میں مٹی کی لپائی ہوئی مسجد ہے تو آپ اس میں جوتیوں سمیت نماز پڑھ سکتے ہیں, بشرطے کہ سب لوگ جوتیاں لے کے جا رہے ہوں اگر پاک جوتی ہیں. جس طرح کچھ عرصہ پہلے جب یہ خانہ کعبہ میں وائٹ ماربل نہیں تھا تو طواف کعبہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے تھے, پاؤں جل جاتے تھے, تو لوگ ایک فریش جوتیوں کا جوڑا اپنے ساتھ بغل میں دبا کے لے کے جاتے تھے, جو پاؤں والی جوتیاں وہ باہر اتارتے تھے اور وہ اندر لے کے جاتے تھے اور پھر طواف کرتے وقت وہ جوتیاں پہن کے طواف کرتے تھے. یہ تو جب سے اجمیر شریف والوں نے وہ وائٹ ماربل وہاں لگوایا نا, اور بغداد شریف والوں نے وہاں رگڑائی کی ہے نا سرکار, اٹلی دا ماربل لگ گیا, اٹلی شریف کا جو وائٹ ماربل آیا, دیکھیں 1300 سال, 1350 سال تک آپ کو کوئی بزرگ ایسا ماربل نہیں دے سکا کہ لوگ اس تکلیف سے آزاد ہوں کہ ننگے پاؤں وہاں پہ طواف کر سکیں. 21 دن بزرگ کام آمنے نے نگاہ مار دے, وہ چڑھ دو نگاہ ماری تھی تک کسی نے پیر نہ سڑ دے اتنے. وہ سعودی حکومت نے جناب جب پتا چلا وہ اٹلی سے ایسا ماربل نکلا ہے وہ پیور وائٹ ہے اور دھوپ میں وہ ساری جو روشنی اسے ریفلیکٹ کرتا ہے وہ ٹھنڈا رہتا ہے, اتنا مہنگا ماربل انہوں نے خرید کے وہاں پہ لگایا. اور آپ سخت گرمیوں میں بھی ٹیمپریچر 50 پہ بھی ہو وہاں آپ پاؤں رکھیں آپ کے پاؤں نہیں جلیں گے, وہ ٹھنڈا ہوگا ماربل, ٹھیک ہے. تو اور اٹلی نے بھی کیا, یہ اللہ کا بنایا ہوا تھا, بس بزرگوں کو نظر نہیں آیا کہ یہ پہاڑوں کے اندر ہے. یہ لگا بات ہے کہنے جی تھلے تک کیا 7 زمینیں کراس ہو گیا, تیل بھی کراس ہو گیا, تیل بھی جناب سر ایڈمن نے دریافت کیتا ہے 250 سال پہلے, کسی بزرگ نے نہیں تیل دریافت کیتا. کہانی ہے نا, جب آپ کلیم کریں گے تو پھر ہم پوچھیں گے تیل کسی بزرگ نے کیوں نہیں دریافت کیا. چلو کہنے جی نہیں وہ پہلے وہ پلیکھا لگ گیا, چلو ہوں پاکستان کدو تیل کٹ دو, کڈو تیل ساڑا پورا کرو, مصیبت بنی ہے سانو. تیل کی وجہ سے ہماری بجلی مہنگی ہے نا, ڈیم تو بہت مہنگا کام ہے اور اس میں کتنی پولیٹیکل ایشوز انوالو ہوتے ہیں. آج ہمارے پاس تیل ہو تو سعودیہ کی طرح ہماری بجلی بھی سستی ہو. چلو اونٹ دریافت کر لو, کڈو, دریافت بھی کرنا ہے نگاہ مار کے باہر بھی کٹنا ہے, تو ٹائم کیا مت لگ جائے, ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح, تو وہ اس وقت لوگ جوتیوں میں کرتے ہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے جوتیوں سمیت نماز پڑھی ہے, وہ جوتیاں جو پاک ہو. لہذا نماز جنازہ جوتیوں سمیت آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی جوتیاں پاک ہیں, اور عموماً ہماری جوتیاں پاک ہی ہوتی ہیں جب تک کہ ظاہر ناپاکی اس میں آپ کو نظر نہ آ جائے. بارش کا جو کیچڑ ہے جو جوتیوں میں لگ جاتا ہے وہ پاک ہے, تا وقت کہ ایسا کیچڑ جس میں گٹر کا پانی یا گندگی ملی بھی ہو, اس چیز کو انشور کریں تو پھر آپ وہ کہیں گے کہ وہ ناپاک ہے. باقی جو جوتیاں زمین پہ رگڑ کھاتی ہیں وہ خود بخود پاک ہوتی ہیں, مٹی سے اس کا تیمم بھی ہوتا رہتا ہے. اس پہ میں کافی دفعہ پہلے بھی بولا ہوں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان